Verwacht lage prijs van €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op seat.nl. Voor het Holland Festival spreekt Nadia Moussaïd vanuit de Gashouder in Amsterdam. Een aantal internationaal gerenommeerde kunstenaars. Ze maken stuk voor stuk vernieuwend, verrassend en inspirerend werk. En het is allemaal dit jaar op het festival te zien. Vanavond 22:30, VPRO NPO 2, Holland Festival. NPO Radio 1, 2 uur. Umberto Tan. Ja, elke kantoormedewerker in Nederland is er jaloers op. Want bij softwarebedrijf Avast krijgen medewerkers straks 5 dagen betaald voor 4 dagen werk. Hoe regelen we dat eigenlijk? Dat ga ik bespreken met de ondernemer Arco van Brakel. En er is opnieuw gedoe in Den Haag over een kandidaatminister. Nu eerst NOS Journaal. Michel Koenen. Ja, we gaan gelijk naar Den Haag, want er is dus nieuws over die moeizaam lopende formatie. Verslaggever Wilco Boom, wat is er aan de hand? Ja, vanmiddag om 4 uur is er crisisoverleg in Den Haag tussen de fractievoorzitters van de 4 beoogde regeringspartijen, dus de PVV, VVD, NSC en BBB, met kandidaat-premier Schoof en formateur Van Zwol over fricties die er tussen de 4 partijen zijn ontstaan over kandidaat-ministers die Wilders naar voren schuift. En dan gaat het in de eerste plaats om Marcus Sauer en vervolgens ook om Marjolein Faber. En die zijn allebei naar voren geschoven als minister van Asiel en Migratie. Nou, gisteravond werd bekend dat Wilders de kandidatuur van Marcus Sauer moest intrekken en ook vrijwillig introk, omdat hij niet door de screening van de Veiligheidsdienst kwam. Daarna schoof hij Faber naar voren, maar intussen zijn daar ook problemen mee. Ja, want wat zijn die problemen? Nou, VVD-leider Jezilkus zei vanochtend dat Marjolein Faber volgens haar geen onomstreden kandidaat is en dat zij daar haar zorgen over heeft overgebracht bij Wilders en bij Van Zwol, de formateur. En dat is echt heel opvallend wat Jezilkus daar deed, want het is zeer ongebruikelijk dat de leider van een regeringspartij publiekelijk zo een kandidaat van een coalitiepartner bekritiseert. Luister maar even. Maar uiteindelijk ook Marjolein Faber is niet een niet onomstreden kandidaat. Hè. De berichtgeving hebben we allemaal kunnen zien. En uiteindelijk gaat het er echt om, zijn dat mensen die daar zitten, die in het landsbelang kunnen opereren en ervoor te zorgen dat we daar de goede dingen doen. Dus ook daar heb ik wel mijn zorgen over geuit richting de formateur en de heer Wilders. Ja, en Jezilkus die pakte echt even het moment bij de ingang van de ministerraad om daar dit te zeggen tegen verschillende media. Ze wilde die boodschap echt kwijt, dus ze wilde die zorgen ook publiek maken. Nou, en Faber die staat bekend als een hardliner op het gebied van migratie. Ze is een aantal keren negatief in het nieuws geweest. Ze noemde het kabinet van premier Rutte bijvoorbeeld een 5e kolonne. Nou, dat is een term voor verraders van het landsbelang. Ze gaf haar zoon opdracht om voor veel geld een website voor de PVV te bouwen, haar partij. En ze bleef ook een paar jaar geleden beweren dat een steekpartij in Groningen het werk was van iemand met een Noord-Afrikaans uiterlijk, terwijl getuigen en een slachtoffer zeiden dat dat niet waar was. Ja, genoeg om te bespreken dus vanmiddag over dat crisisoverleg. En dan merken we wat dat gaat betekenen voor de formatie. Dank Wilco Boom vanuit Den Haag. Een man uit Houten is veroordeeld tot 6 jaar cel voor online misbruik van tientallen jonge meisjes. Hij dwong hen tot het sturen van naaktfoto's en filmpjes. Volgens de rechter in Utrecht heeft de man de meisjes onder druk gezet. Het spreekt voor zich dat dit zeer ernstige feiten zijn. Verdachte heeft een lange periode een groot aantal jonge en deels onzekere meisjes omgepraat en onder druk gezet om seksuele foto's en video's te maken en te sturen. En heeft zelf ook heimelijk zulke foto's van hen genomen. Hij heeft op een schaamteloze en onaanvaardbare manier misbruik gemaakt van hun jeugdige onbevangenheid en nieuwsgierigheid. Het OM had 8 jaar cel geëist en een verplichte behandeling. Justitie sprak eerder van een grote kwalijke zaak. De politie vond duizenden afbeeldingen met kinderporno op apparatuur van de 29-jarige man. Het OM eist een onvoorwaardelijke celstraf van 3 jaar tegen Ali B. Het OM zegt dat er wettig en overtuigend bewijs is van 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen van in totaal 3 vrouwen, onder wie een oud-kandidaat van The Voice of Holland. In Zwitserland zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een explosie in een ondergrondse parkeergarage. Dat gebeurde in een plaats niet ver van Zürich. Eerst was de brand, daarna meerdere explosies. Er zijn ook 11 gewonden. Kinderen die dicht bij Schiphol in de buurt wonen, die gebruiken op dagen dat er meer luchtvervuiling is door vliegtuigen vaker een inhaler. Dat concludeert Universiteit Utrecht na onderzoek. Er wordt veel gedaan aan geluidsoverlast, zeggen de onderzoekers. Maar de uitstoot moet echt worden aangepakt, is de conclusie. Vorig jaar zijn er ruim 330.000 migranten naar Nederland gekomen. Dat is een daling van 17% vergeleken met 2022, meldt het demissionaire kabinet. En de meeste mensen kwamen naar Nederland voor werk, studie of de liefde. Een klein deel kwam voor asiel, al nam het aantal eerste asielaanvragen wel toe met 8% tot 38.000. Het aantal nareizende familieleden daalde wel. Nederland ving vorig jaar meer Oekraïense vluchtelingen op. 110.000 waren het er tegen 91.000 in 2022. Ruim de helft van hen heeft hier inmiddels werk gevonden. En op meerdere wegen richting Duitsland staan nog altijd files vanwege identiteitscontroles die Duitsland uitvoert. Vanwege het EK voetbal dat daar begint, probeert het land supporters te weren die bekend staan als gewelddadig. Op de A12 bij Arnhem liep de vertraging op tot zo'n 1,5 uur. Die wachttijd is flink afgenomen inmiddels. Ook op de A67 bij Venlo en de N280 bij Roermond is het druk. In Duitsland begint dus het EK. In München speelt het gasland vanavond de openingswedstrijd tegen Schotland. En het is in München al erg druk met Schotten, zegt voetbalcommentator Joep Schreuder. Ik had eigenlijk tot 1,5 uur willen zeggen dat ik een beetje twijfel heb bij het getal van 150.000 Schotse fans hier in de Duitse stad München. Maar ik begin steeds meer te twijfelen, want het zijn bizarre cijfers. Maar het is ongelooflijk. Het weer nog grijs, lokaal kans op een lichte bui, maar soms ook zon. 15 graden op de Wadden tot lokaal 19 graden in het zuidoosten. Later vanavond en vannacht stevige regen- en onweersbuien. Die komen vanuit het zuiden het land binnen. Daarbij kan veel regen in korte tijd vallen. Morgen dan wisselvallig met buien, maar 's middags ook vaker droog met wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind blijft het fris met een graad of 18. Goed, we gaan naar de verkeersinformatie, Bianca Damink. Hoe druk is het? Ja, het is al wel wat drukker aan het worden. Er staat bijna 200 kilometer file. In de meeste gevallen heb je zo'n 5 à 10 minuten oponthoud. Er zijn ook een paar uitschieters, zoals de A12. Van Den Haag naar Utrecht moet je 1,5 uur geduld hebben tussen Reewijk en de Meren. Dat komt door werkzaamheden. Ook op de A12, maar dan van Arnhem naar de Duitse grens, sta je in de file. Dat komt door de grenscontroles. Vanaf Westervoort heb je 25 minuten oponthoud. Op de A15 staat file van Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. En het is druk op de A50 van Zwolle naar Arnhem tussen Vaassen en Apeldoorn. En daar is de vertraging 25 minuten. Ster. Doet je wifi het weer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. En keuze kunnen maken? Ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. De Ford Transit Range biedt alles wat jouw bedrijf nodig heeft. Nu tijdelijk vanaf slechts 1,9% rente. Kijk op Ford.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via Delen.bank. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Ruitschade? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Opgelost. Autotaalglas. Wakker worden! Bots. De Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Vanavond is het zover. Begint het EK voetbal. En iets minder dan 48 uur dan begint het EK voetbal ook voor ons, voor Oranje. En NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg volgt het elftal op de voet. Sinds deze week hoort daar ook Ian Maatsen bij, die aan het begin van deze week nog op een Griekse boot lag te zonnen. Ik kreeg ineens een belletje. Ja, toen moest ik maar zo snel mogelijk mijn spullen inpakken en vanuit Mykonos naar hier vliegen. Dus. Kreeg je dat belletje ook echt op zo'n boot waar we jou op zaten liggen? Ja, die kreeg ik echt op de boot. Het was mooi weer. Cocktail in je hand? Nee, dat niet. Wel een watertje, gelukkig. Ik moest mijn spullen pakken en hier naartoe komen, maar ik ben ontzettend blij om hier te zijn. Dus, Zo'n EK begint eigenlijk nu al goed. Hè? De een zat op een boot, de ander zit in Disney World. Ja. Die terugkwam voor het EK. Ja, dat zijn onze spelers. Ja, wie zullen we nou binnenkort nog eens bellen dan of zo? heb je nog iemand in de aanbieding die we zouden kunnen bellen? Ik heb geen verstand van voetbal. Echt serieus niet. Nou ja, ik bedoel. Nee, aan de andere kant, dat voorbeeld wordt er altijd bijgehaald. Dat zijn altijd goede voortekenen als je van Disney World komt of van een boot. De Denen hebben dat ooit zo gedaan. Ja, die werden van het strand gehaald en die werden Europees kampioen. Precies dat! Ja! Ja. Oh, die was ik even vergeten. Ja, en ik was al heel positief, maar nu nog nu meer. Nu nog meer! Goed, Lennart de Nooier leidde de expeditie bij Curaçao, waaruit een bijzondere ontdekking is gekomen. Want op zo'n 500 meter diepte ligt een koraalrif dat in behoorlijk goede staat is. Lennart vertelt daar zo meer over aan tafel. Kan je je iets bij voorstellen, of niet, Sergio? Dat die zo'n koraalrif bij Curaçao. Ja, daar kan ik me wel eens bij voorstellen. En dat die helemaal puntgaaf is, dat is bijna ongelooflijk. En de vraag is, je slaat de spijker op zijn kop. Hoe kan dat het zo puntgaaf is? Want op de rest van de plekken op de aarde, op een heleboel plekken, daar zie je hem verbleken onder invloed van zonlicht, onder invloed van temperatuur. Great Barrier Reef bijvoorbeeld. Ja. Ja, Curaçao heeft toch weer iets bijzonders. Maar het is wel heel diep. Misschien heeft dat er wel iets mee te maken. En de Chamadriaan, oftewel Adriaan ter Braak, is groot op social media. Daar legde hij desinformatie en pseudowetenschap bloot. En nu is er zijn boek. Eigen onderzoek eerst. Want veel mensen zeggen eigen onderzoek te doen. Maar wat bedoelen ze daarmee? Wat is dat eigenlijk? En waarom komen zoveel mensen op social media in die pseudowetenschappelijke hoek terecht? Wanneer heb jij voor het laatste eigen onderzoek gedaan? Nee, maar dit is echt leuk. Ik volg hem ook. Ja. Chamadriaan. Ja, daar staan elke dag staan er 2 of 3 dingen en ik moet er altijd om lachen. Echt, hè? Ja. Maar ik heb het boek gelezen, grotendeels. Want ik heb hem gisteravond pas gekregen, dus ik kreeg hem niet helemaal uit. Maar de voorbeeld die hij aan... Eén voorbeeld. Aspartaan. In Cola Light, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Is dat ongezond of niet? Wetenschappelijk gezien. Ongezond? Ja, dat lijkt me wel. Nou, en hij zegt, ja, dat klopt, maar dan moet je wel 19 blikjes per dag drinken. Ja. Dan kom je aan de hoeveelheden dat het ongezond is. En daar gaat het dan verder over. Verder in de uitzending, het was het onderwerp van gesprek natuurlijk deze week bij menig koffiezetapparaat ook en koffieapparaat op het werk. Want bij AFAS, daar wordt een 4-daagse werkweek ingevoerd, terwijl de werknemers gewoon 5 dagen betaald krijgen. Ik ga het erover hebben met Arco van Brakel. Hij is ondernemer en spreker die eerder het boek Ondernemen met Impact schreef. En met de CEO van AFAS, Bas van der Veld. En natuurlijk onze vogelkoning Arjan Dwarshuis is er weer. En dat gaat ook weer over vogels en kleuren. Maar nu eerst, en dat is echt heel leuk, voor het eerst in heel lange tijd, nieuwe single van Eminem, Houdini. My back, bro. Like Abracadabra. tree. Why? The whole world, cause I got it at my feet. Yeah. How can I explain to you that even myself I'm a danger to? Yeah. I hop on tracks like a kangaroo and say a few things that do to anger you. But fuck that, if I think that shit, I'ma say that shit. Cancel me, what? Okay, that's it. Go ahead, Paul, quit. Snake ass prick, you nail cross dresser, fake ass bitch. And I'll probably get shit for that. Why? But you can all suck my dick. In fact, fuck them, fuck Dre, fuck Jimmy, fuck me, fuck you. What? Fuck my own kids, the brat, fuck them. Think it's screw off, yeah. Them and you off. You saw, ain't what you saw, cause you're never gonna see me. Caught sleeping, didn't see the kidnapping, never did happen. Like Sherry Papini, Harry Houdini, I vanish into the thin air as I'm leaving. Like Abra, Abracadabra, my last trick, I'm about to reach in my back, bro. Like Abra, Abracadabra, my last trick, just like that and I'm back. Eminem met Houdini. En het is een sample uiteraard van, dat hadden jullie lang al kent. Althans, onze luisteraars die weten dat, die zijn gewoon wat ouder. Zoals de man in de studio trouwens ook. Sample van Steve Miller Band, Abracadabra. En dat legt hem geen windeieren, want hij heeft weer een hit te pakken, deze Eminem. We gaan het hebben over oliewinning in Drenthe. Het gaat opnieuw gebeuren in het dorp Schonebeek. Deze week gaf demissionair staatssecretaris Veilbrief toestemming aan de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, om tot 2040 olie omhoog te halen. Maar de bewoners van Schonebeek zijn er niet allemaal gerust op. En dan met name vanwege het lozen van het afvalwater. Dat komt vrij bij die oliewinning. De NAM wil dat in een leeg gasveld in hetzelfde dorp stoppen. En in een enquête die werd uitgevoerd blijkt dat 57% van de respondenten uit het dorp tegen die lozing van het afvalwater zijn. En 33% vindt geen enkel probleem. De rest heeft geen mening. RTV Drenthe-verslaggever Serge Vinkvleugel volgt het dossier al jaren op de voet. Toestemming dus van Veilbrief voor die oliewinning. Mm-hmm. En ook voor de afvalwaterlozing. Is het een onverwacht besluit? Is het een besluit dat je zag aankomen? Nee, dit zag ik wel aankomen. Heel veel mensen met mij. Even heel flauw en heel hoog over. Er is natuurlijk een heel groot economisch belang. Want die aardolie die brengt heel veel op. Los van dat je kunt discussiëren over heb je het nog nodig. Er is een economisch belang en dat staat best wel redelijk voorop. En Veilbrief heeft het deze keer anders aangepakt. Er is een soort contourennota voor de nieuwe mijnbouwwet. De omgeving wilde die meer betrekken. Ook daar kun je heel veel over discussiëren of dat goed gelukt is of niet. Er gaat wat geld naar de regio. Uit die oliewinning, dat is ook voor het eerst. Dat is allemaal dus een nieuw beleid in de maak, zeg maar. Schonebeek is daar een beetje een proeftuin voor, van het ministerie van Economische Zaken. Maar in Gansum Grossen was het van tevoren al de sceptici zeggen, het gaat toch wel deur. Of soms bij ons zeggen, het giet toch wel deur. Het giet toch wel deur. Nou, maar kijk, er zijn twee dingen interessant op dit moment. Eén, natuurlijk de parallel die getrokken wordt, uiteraard met Groningen en de gasvelden, want dat wordt gestopt. Dus nou, in hoeverre. Die is er misschien niet hoor, maar dat is. Nee, maar ik heb dit is perceptie. Ja. Dus dat is één. En ten tweede, als je het hebt over afvalwater in de bodem stoppen, en dat kan dan volgens de brief ook veilig en verantwoord. Nou. Ja, de vraag is sowieso, daar zeggen dan de tegenstanders, moet je überhaupt afvalwater nog zo diep in de bodem stoppen? Dat wat, je er niet wat meer voor afvalwater is het precies? Het bestaat eigenlijk uit twee dingen. Even, waarom is er dat water? De Schonebekerolie die is zo stroperig en zo dik. Als hier in mijn koffiebekertje zo zit, ik zet hem op de kop, kunnen we weglopen, ligt het morgen nog niet op tafel. Zo dik is die olie. Die komt niet vanzelf naar boven. Daarom is de oliewinning ooit ook gestopt. Met stoom. Heel veel stoom, gemaakt door heel schoon water. Echt schoner water dan wij hier drinken in de studio. Daarmee pompen ze stoom in het olieveld. Daar halen ze dus de olie mee naar boven. Daar komt een heleboel chemie mee naar boven die in de grond zit. Die ze er niet in stoppen. Maar de NAM stopt er ook allerlei rommel in, zeggen de tegenstanders. Chemicaliën, om al die pijpleidingen, die oliepompen, kortom de hele installaties schoon te houden, vrij van corrosie en allerlei andere bacteriën en toestanden. Dus de chemicaliën die in de grond zitten komen mee, maar ook de chemicaliën die de NAM erin stopt komen mee. Nou, de tegenstanders zeggen, als je het dan wil, ga het dan zuiveren. Maar goed, nu is daar weer naar gekeken en nou, die olie gaat de afvalwaterstroom gaat ongezuiverd de grond in. Veel dieper dan de aardolie zit, want het gaat in een leeg gasveld. Dat zit op 3 kilometer, olie op ongeveer 800 meter. En voor het stoom maken, om het proces op gang te houden, om de olie te winnen, daar gebruiken ze gewoon weer heel erg schoon water voor. Maar de bewoners in Schonebeek is dus de meerderheid vindt het prima dat dit zou gaan gebeuren. Is die minderheid dan heel uit luidruchtig? Of is het nee, 57% die vond het niet zo tof. Oh, die vond het niet zo tof. Ja. Maar die hebt eigenlijk in Schonebeek heb je eigenlijk, ik zeg het even heel flauw, want er zijn die drie kampen. Want het dorp is niet mordicus verdeeld, maar er zijn drie denkrichtingen, zeg maar. De ene is Stopafvalwater Schonebeek. Die zeggen, je moet het afvalwater zuiveren, je moet het niet in de bodem stoppen. Zijn die mensen ook allemaal tegen de aardoliewinning? Nee, niet allemaal. Maar die willen in ieder geval dat het water gezuiverd wordt en niet zomaar teruggestopt wordt de bodem in. Dan is er een groep die zegt, en die zitten vooral rondom de dorpsbelangen, die proberen neutraal te blijven. Mm-hmm. Schonebeek heeft natuurlijk ook een hele lange historie van de oude aardoliewinning. Iedereen had wel een vriend, een vader, een moeder, een oom, een neef, een nicht. Kortom, tot en met de bakker in het dorp hadden ze, dat is al lang niet meer zo, tot aan de bakker in het dorp had heel Schonebeek er ooit voordeel van. Ja. Nou, die mensen proberen wat neutraal te blijven. En er is een hele duidelijke groep, Noberschap Oliedorp, die zijn voorstander van de hervatten van de oliewinning. En die vinden dat het prima is dat dat afvalwater in de bodem verdwijnt. En dat zijn voorstanders, die zien daar economische voorspoed in nog, voor zover dat nog mogelijk is, hè, want door die technologie van vandaag werken er maar weinig Schonebekers zelf meer echt in die aardoliewinning. Maar die zitten natuurlijk ook te kijken naar dat geld wat Veilbrief heeft beloofd. Waar je in de regio. Hoeveel geld gaat het? Dat gaat inmiddels, is dat wat opgehoogd. Het zou gaan om ongeveer 1 euro per vat olie. En vat olie is 1,58, nou nog wat. Per 1 euro per vat, dat wordt ongeveer 1,50 euro per vat. Ja. Als de prijs van de olie boven de 80 euro komt. Dat is hier nog niet. Maar goed, 45. Hoeveel vaten praten we dan over? Er zit nog voor 1 miljard in de grond. Okay. Vaten. Vaten. Ja, maar dat krijgen ze er niet allemaal meer uit. Minstens de helft of minstens 600 van die miljard is misschien eens winbaar. Maar ze kunnen de komende, ze mogen tot 2040, maar ze willen tot 2050. Ze kunnen nog miljoenen vaten olie kunnen ze nog winnen. In ieder geval uit, ieder vat moet 1 euro naar Schonebeek. En dat kan 1,50 euro worden als de olieprijs hoog is. Dus je praat over op zijn minst 750 miljoen? Nee, je praat over 45 tot 60 miljoen. Als je 500 miljoen vaten hebt en 1,50 euro per vat? Nou, dat zit ik verkeerd te rekenen, maar het is 45 okay. miljoen tot 60 miljoen. Okay. Wat ze in totaal is geld. Afhankelijk van de hoogte van de olieprijs. Maar nu zijn er nog 6 weken dat er bezwaren kunnen worden ingeleverd tegen de brief van Veilbrief en ja. tegen de plannen van Veilbrief. Je zei net, er zijn 3 stromingen. Mensen, 1 stroming zegt doen, andere stroming zegt niet doen en ander zegt nou misschien. Welke stroming is het sterkst? Nou, dat is een goede vraag. En de vraag is ook of het relevant is. Het relevant? Heel flauw. Ik denk dat alle goede bedoelingen van het ministerie van Economische Zaken, van Veilbrief en de andere koers, het dorp meer betrekken erbij. Eerder de kijken van, god, kun je veiligheidsmaatregelen nemen? Eerder kijken van, god, misschien moeten we dat dorp iets teruggeven voor de oliewinning. Al die nieuwe goede bedoelingen ten spijt. Ik denk dat dat hele hoogovere belang gewoon toch is het geld. Er gaat flink wat geld uit de oliewinning naar Economische Zaken. 60% van dat bedrag wat er gewonnen wordt gaat er rechtstreeks de schatkist in. Ik denk dat naast Groningen nu ophoudt, als dan ook Schonebeek nog eens ophoudt. Dat kunnen we ons niet leiden. Nou ja, je kunt van alle kanten hier naartoe kijken. Ik heb ook wel eens met de projectleider van dit hele verhaal van de NAM gesproken, met de benen op tafel, zonder de microfoon open. En toen zei hij van ja, los van wat wij nu willen, hè, en of het gaat lukken. Hij zei, we in Nederland, we hebben dat gas weggedaan. We winnen nu geen olie. We hebben heel veel dingen van onze maakindustrie zijn al lang verdwenen. We hebben heel veel kennis, maar we doen heel veel export. En we doen heel veel, gaat door ons land heen. Transitie. Eigenlijk is het punt van Pieter Omtzigt, hè, dit, wat hij zegt. Hoe gaan wij ons, ja, dit gesprek is al enige tijd geleden, hoor. Ja. Hoe gaan wij ons eigen geld nog verdienen? Ja, zo kun je natuurlijk ook er tegenaan kijken. Nou ja, en als je er tegenaan kijkt met je wilt groener, je wilt van het fossiel af, je wilt, het is überhaupt een keer eindig natuurlijk, als de olie op is. Je wil groener, je wil milieuvriendelijker. Ja, dan moet je ook nog afvragen, wil je dit allemaal nog wel? Mm. Ja, nou. En daartussen beweegt het zich. Maar terugkomend op de vraag, is het relevant of je in Schonebeek heel veel tegenstand of heel veel medestand of neutralen hebt? Uiteindelijk denk ik dat het gewoon doorgaat. Ja, maar kijk, die vraag komt natuurlijk wel ergens vandaan. En dat komt, dat heb ik eerder genoemd al in ons gesprek, dat komt voor een deel natuurlijk ook uit het gevoel wat er in Groningen is gebeurd. Dat wij, Den Haag, de rest van Nederland, niet hebben geluisterd naar het sentiment vanuit het gebied. Nee. En dan zit je 10, 20, 30 jaar later met een gebakken peren. Nou, ik denk dat de reden waarom Velbrief die contourennota heeft gemaakt met al die dingen aan de voorkant, overleg met de inwoners, geld aan de regio, zorgen dat het zo veilig mogelijk dat afvalwater de bodem in kan, met andere en nieuwe technieken, rechtstreeks het gevolg is van het debakel in Groningen natuurlijk. En dat debakel Hoogovens bestond uit twee dingen. Eén, heel lang niet luisteren naar Groningers die zeggen de bodem beweegt en de bodem beweegt te veel en we hebben daar last van. En het andere was gewoon veel te traag iets op gang helpen en iets op gang zetten om die Groningers te helpen. Dus ik denk dat dat een rechtstreeks gevolg is van al die problematiek in Groningen. Even wel de nuance. In Groningen zit ongelooflijk veel gas in de grond, zat en zit. En dat is een heel groot gasveld. Je haalt dat weg, de bodem zakt in als een kom. Ja. Dat gebeurt in Schonebeek ook, want daar heb je straks drie soorten mijnbouw. Aardoliewinning, gaswinning, maar dat doen ze ook nog. En in dat lege gasveld gaat de waterinjectie. Die bodem beweegt ook. Alleen die velden zijn kleiner. De oppervlakte is kleiner. En dat kommetje is kleiner. Het is ontegenzeggelijk al aangekondigd door het staatstoezicht op de mijnen. Als je dit gaat doen, heb je meer kans op aardbevingen. Oh. Zal dat dan zo erg zijn als in Groningen? Waarschijnlijk niet, zeggen ze. Kijk, maar zeker weten doen we dat niet. Serge, ik heb het gevoel, we zijn nog lang niet uitgesproken hierover. Want tot de volgende keer dan? Nou ja, weet je wat het is? Als ze nu al zeggen van er is een groter risico op aardbevingen, maar kleiner. Groter risico. Groter risico. Als jouw huis een scheur heeft door een kleinere aardbeving, heeft je huis nog steeds een scheur. Klopt. Als je onveilig voelt door een kleinere scheur of door een kleinere aardbeving. Dus ik ben benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen, ook met het nieuwe kabinet. En verslaggever Serge Flinkvreugel hoorde u van RTV Drenthe over de oliewinning in Schonebeek. NPO Radio 1. Tot 4 uur. Umberto. Wie luistert, weet meer. Ja, drie Braziliaanse sterren bij elkaar. Roberta Sá, Gilberto Gil en Jorge Benjor met Ella Diz Que Me Ama. Straks Peter Heerschop met een kerstvers als column. Hij is net de laatste tekst aan het bijschrijven. En we duiken in het fascinerende plan van softwarebedrijf Avas. Want medewerkers krijgen straks gewoon 5 dagen betaald voor 4 dagen werk. Is dat haalbaar voor meer bedrijven? Bijvoorbeeld bij Avrotros. Eerst het NOS Journaal nu. NPO Radio 1. Met Michel Koen. De fractievoorzitters van de formerende partijen komen om 4 uur bij elkaar voor crisisoverleg met formateur Van Zwol. Er is frictie ontstaan door de manier waarop Geert Wilders met de kandidaten voor de belangrijke post van minister van Asiel en Migratie is omgegaan. Gisteren trok de PVV-leider de kandidatuur van Gidi Marcus over in, omdat hij niet door de screening kwam. De missionair minister De Jonge, die over de veiligheidsdiensten gaat, zegt dat het systeem om kandidaatbewindspersonen te screenen werkt. De formateur moet een kabinet samenstellen en je wilt niet dat daar integriteitsrisico's bestaan. Je wilt eigenlijk dat je ervan op aan kunt dat kandidaatbewindspersonen integer zijn en dat staatsgeheime informatie bij kandidaatbewindspersonen in goede handen is. Daarom bestaat die naslagmogelijkheid. Die naslagmogelijkheid die is benut. En de uitkomst van de naslag was negatieve bevindingen. En op basis daarvan heeft de formateur besloten, dan is het beter van niet. En ik denk dat dat precies is zoals het systeem hoort te werken. En na het terugtrekken van Marcus Sowers schoof Wilders Marjolein Faber naar voren als beoogd minister van Asiel en Migratie. En vanochtend zei VVD-leider Jessel Gus dat ook Faber niet onomstreden is. En nu is er dus dat crisisoverleg. Ander nieuws, Nederland heeft vorig jaar zo'n 23.000 mensen het land uitgezet. Een vijfde meer dan in 2022. Het gaat onder meer om afgewezen asielzoekers en illegalen. Het grootste deel van hen vertrok zonder dwang. Volgens het kabinet komt de daling doordat het reizen weer makkelijker werd na corona en door migratiedeals zoals met Marokko. En Excelsior heeft trainer Marinus Dijkhuizen ontslagen. Hij degradeerde afgelopen seizoen via de nacompetitie. In de finale van de play-offs werd nipt verloren van NAC Breda. Dijkhuizen zegt dat hij het besluit moet respecteren, maar dat hij wel teleurgesteld is. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie met Robert Vriesen. Goedemiddag, Humberto. 270 kilometer file al in het land. Zoals gebruikelijk eigenlijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Ik heb ook al een lijstje voor mijn neus op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht door de werkzaamheden bij De Meren. 13 kilometer file, 3 kwartier vertraging. Uur vertraging door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Voor de grens staat een file van 12 kilometer. Kapotte vrachtwagen blokkeert de rechterrijstrook van de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam levert dat 12 kilometer file op met een half uur vertraging. En een kapotte vrachtwagen op de A50 vanuit Zwolle naar Arnhem bij Apeldoorn. 13 kilometer file daar met 40 minuten vertraging. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Het is precies 2:45, dus tijd voor Peter. Van Peter met liefde. Ja, Heerschop. Lovers in the air. Ja, ja. We zullen kijken waar we dat nog vandaan kunnen halen deze week. Je hebt het bij elkaar geschraapt, denk ik. Het zit er altijd wel weer bij. Ik ga doornemen. Maandag eerst even een quizje. Van wie zijn de volgende uitspraken? We hebben in dit land te maken met slappe, gestoorde, onbetrouwbare en misdadige rechters. En jullie zouden allemaal voor een tribunaal gedaagd moeten worden. Is dat A. Donald Trump, na schuldig te zijn bevonden op 34 beschuldigingen? Is dat B. Ali B., die de dingen anders heeft beleefd dan degene die hem beschuldigen? Is dat C. Harry Mens, nadat getwijfeld werd aan het succes van zijn liefdesleven? Ja. Is dat D. Erik Dijkstra, die te horen heeft gekregen dat de quiz per seconde wijze komend seizoen van de buis wordt gehaald? Is dat E. Ze komen uit het rijke oeuvre van Gidi Marcus over, die tot aanstaande donderdag de beoogde vicepremier en minister van Migratie en Asielbeleid is? Nou, het antwoord is inderdaad E. Maar antwoord A, Donald Trump, rekenen we ook goed. Antwoord B, Ali B. niet, hoewel volgens hem zijn achternaam in de media al werd afgekort afgekort nog voordat hij een verdachte was. Harry Mens is het niet. Hij moet zich wel verdedigen omdat hij bijvoorbeeld niet 20 jaar een beoogde liefde op de radio heeft toegesproken en er wel met de buit vandoor lijkt te gaan. Dan antwoord D. Per minuut wijzer presentator Frank Evenblij raakt zijn programma kwijt. En waar ik zei minuut bedoel ik seconde. Waar ik zei Frank Evenblij bedoel ik Erik Dijkstra. Waar niet staat, daar vul ik in. Doe even normaal, Vara BNN. Stop de tijd. Ik zet geen jokers in. Maar het antwoord is E. Gidi Markesover, waarvan ik het gevoel heb dat hij donderdag wordt vervangen door Marjolein Faber. Die is namelijk iets minder genuanceerd in haar uitspraken. En wie haar opvolgt, dat wordt vrijdagmiddag pas bekendgemaakt. Dan dinsdag. Ja, het ging op de radio over het enorme aantal te bouwen huizen. En dat daar als plan regio's in Nederland voor zijn aangewezen. Nou, de luisteraars mochten reageren. Wat denken jullie dat de gedeelde zorg was van de Nederlandse burgers? Nou, ik zal zelf het antwoord geven. Dat er westerlingen naar de regio's komen. Die tasten namelijk de tradities aan. Maar andersom vinden westerlingen dat van mensen uit de regio. Want die tasten de stadse gewoontes aan. Kortom, mensen uit andere landen die waren al niet welkom, maar mensen uit eigen land zijn dat ook al niet meer. We willen wel meer huizen, maar alleen voor de mensen in je eigen buurt. Maar ook niet te veel nieuwe huizen in je eigen buurt, want dan wordt het te vol. Nou, misschien moeten we toch meer zoeken naar overeenkomsten dan naar verschillen. Misschien is de overeenkomst wel dat we mogen en willen verschillen. Woensdag. Wat was het toch een heerlijk EK-atletiek. Het begon al met dat prachtige goud voor Jessica Schilder bij het kogelstoten. Ik weet wel, kogelstoten, dat is het minst sexy onderdeel van de atletiek. Ja, dat ik dat zeg komt misschien door mijn eigen prestaties bij het kogelschoten vroeger op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Niet om op te scheppen, maar ik was best wel goed in atletiek. Maar in kogelstoten, daar zit gewoon weinig beleving. Het was al een klus om dat ding op te tillen. En dan moest je hem nog wegstoten. Met 10 meter had je bij ons een 6. Nou, ik heb een keer 3 weken aan de kant gezeten omdat ik bij het stoten niet verder kwam dan mijn linkervoet. We gingen ook een keer kogelslingeren. Dan moet je enorm snel 3 keer ronddraaien en op het juiste moment de kogel loslaten. Een kwart van de klas vergat de slinger los te laten, vloog achter zijn eigen kogel aan. Verder dan 10 meter, dus dan had je wel een 6. Nou, dan gingen we polsstok hoog springen. Is ook lastiger dan je denkt. Je rent met die zeer buigzame stok naar voren, steekt hem om te remmen in een bak. Dan gaat de stok buigen en dan is de bedoeling dat je op je kop gaat hangen en je benen omhoog steekt om over de lat te krullen. Nou, bij de meesten in mijn klas lukte 2 van de 4 aanwijzingen. Het aanrennen en het buigen van de stok. Maar vervolgens werd je dan keihard door die stok naar achteren gesweept, zodat je door de lucht weer aankwam op de plek waar je met de aanloop was begonnen. Hoogspringen vonden we ook leuk. Het wereldrecord bij de mannen is 2,45 meter. 2 meter 45, dat was uiteindelijk mijn beste prestatie bij het kogelstoten. Maar waar was ik? Oh ja, dat het geweldig is dat Jessica Schilder goud heeft bij het kogelstoten. Met naast haar de unieke dubbel, het zilver voor Jorunde van Klinken bij het kogelstoten en het discuswerpen. En dan de loopnummers. Het was toch genieten. Genieten van Femke Bol, half mens, half jachtluipaard. Op de 400 meter horde eindigde dus heel ver voor de anderen. Ver ging ze naar de streep. In totale ontspanning. Na 100 meter is ze zelfs nog even teruggelopen omdat ze de linker schoen was vergeten. Tijdens de loopnummers, want ik zit te kijken met mijn vrouw, wijs ik mijn vrouw er trouwens op dat die lopers bij iedere pas met hun hak bijna hun billen raken. Zegt zij, ja, die lopen dus niet zo te sloffen als jij. Kortom, zij heeft geen idee wat voor toploper ik was op de sportacademie. Zegt zij, dan ga je nu zeker weer vertellen wat voor toploper je was op de sportacademie. Nou, ik kijk atletiek liever met mijn vrienden van de sportacademie. Lieke Klaver pakt haar eerste individuele medaille op de 400 meter. Na de race heeft ze moeite om de juiste woorden te vinden. Maar dan komt ze met de prachtige uitspraak: ik weet nooit zo goed wat ik moet doen als ik heel blij ben. Nou, ik kom er zo op terug. Wat ik wil zeggen. Het atletiekteam van Team NL, dat is zo'n goed team. Die maken elkaar beter. Daarom pakken ze ook het goud op de 4x400. Zilver op de 4x100 bij de vrouwen. Brons op de 4x100 bij de mannen. Wij zijn gewoon heel goed in het stokje doorgeven. Zie je ook in de politiek. Een beoogde minister geeft al na 2 dagen het stokje door. Maar ik wil er 1 atleet speciaal uithalen, want wat een man is dat. Lee Marvin Bonaventia. Zijn teksten, nadat hij zich geplaatst had voor de finale, die waren al meesterlijk. Zoek ze op, gebruik ze als ringtoon, komen ze. Mag ik dit zeggen? Ik ben trots op mezelf, man. Ik kan onder druk. Lee Marvin kan onder druk. Wanneer het moet. Ik loop 46, maar vandaag 45-1. En we zijn in de finale. Ik zie jullie in de finale. Hey, ik ben trots, jongen. En na zijn bronzen medaillewinst, niemand zegt hij, niemand gelooft het. Maar ik wilde het gewoon. Vlak voor de race heb ik mijn zoontje gebeld. Papa, die komt met een medaille thuis, want ik ben een championship guy. En dan gaat hij het land moed inspreken. Moet je horen. Hey, Nederland, ik hou van jullie. Deze race, voordat ik ging lopen, ik heb een gebedje gedaan om een inspiratie te zijn voor alle kinderen in mijn gebed. Ik zei, ik weet niet welke plek ik ga pakken, maar help me deze race meer mensen te kunnen inspireren om door te blijven zetten in het leven. Dat is het. Ook als het slecht ging. Het ging slecht met de mix. Ik voelde me schuldig, maar ik wist me hoe ik terug kon komen. Ja. En de medaille. Hey, ik love jullie Nederland, Curaçao, de hele wereld. De hele wereld. I love you, de hele wereld. De hele wereld. En ik heb een gebedje gedaan voor de wedstrijd. En ik wil een voorbeeld zijn voor de kinderen. En je moet geloven en je moet het willen en het kan. Ik zeg, Lee Marvin Bonaventure elke maand bij Umberto om de maand af te sluiten. Samen met Lieke Klaver. En die eindigt dan met, ik weet niet zo goed wat ik moet doen als ik heel blij ben. Nou, en dan kom ik, donderdag. Olifanten blijken veel complexer met elkaar te communiceren dan we dachten. Ze noemen elkaar bijvoorbeeld bij de naam. Dat betekent dat olifanten bij de geboorte dus ook een naam krijgen. Dat is toch ongelooflijk? Ja, hebben ze ook wel 22 maanden de tijd om die te bedenken. Ze hebben ook bijnamen voor elkaar. Een beetje zoals de Indianen dat vroeger deden. Bijvoorbeeld Lange Slurf, Ivoren Henk en Bolle Jos. Oh, wacht even. Nou haal ik twee berichten door elkaar. Maar olifanten hebben dus namen. Maar ze vragen dus ook dingen aan elkaar. Het zijn net mensen. Ze vragen bijvoorbeeld, vind je dat ik een dikke kont heb als ik zo loop? Of vind je mijn slurf te lang? Of als een mannetjesolifant een beetje loopt te dromen, dan roept het vrouwtje vaak heel hard, contact! Vrijdag. Erik ten Hag mag toch trainer blijven bij Man United. Nou, zo werkt het in het voetbal. Als ze zeggen, we hebben nog alle vertrouwen in je, dan ben je binnen 2 weken weg. Als ze zeggen, we hebben geen enkel vertrouwen in je, dan mag je blijven. En dat klopt, want ik ben ook nog steeds bij mijn eigen vrouw. Het EK voetbal gaat eindelijk beginnen. Oranje begint zondag tegen Polen. Ja, we zijn in goede vorm, hè, met Oranje. Goede oefenwedstrijden. 2 keer gewonnen met 4-0 van Canada. Die speelde 0-0 tegen Frankrijk. 4-0 tegen IJsland. Die wonnen met 1-0 van Engeland. Het zegt allemaal niks, weet ik wel. Maar laat me nou even. Tegenvallen was natuurlijk dat Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners door blessures nu niet mee kunnen naar de EK. Sowieso vielen er veel middenvelders weg bij Oranje. Je zou denken, dat is onoverkomelijk. Of is dit een typisch geval van elk nadeel heeft zijn voordeel? Het kan zijn dat het de andere spelers tot nieuwe hoogte brengt. En ze maken elkaar beter. En ik denk dat dit Oranje bestaat uit echte championship guys. Ze moeten erin geloven en ze moeten het willen. En ze moeten een gebedje doen waarin ze beloven een voorbeeld te zijn voor de kinderen. En ze moeten hun zoontje de cup beloven en die meenemen naar huis. En als dat gebeurt, nou, dan weet ik wel wat ik moet doen als ik blij ben. Het lintje van de week gaat naar Lee Marvin Bonaventure. Mr. Bombastic. We all is a bombastic, romantic, fantastic lover. Shady. Mr. Lover, lover. Mr. Lover, lover. Girl. Mr. Lover, lover. Mr. Lover, lover. She called me Mr. Bombastic, friendly fantastic. Touch me on the back, she says I'm Mr. Romantic, call me fantastic. Touch me on the back, she says I'm Mr. Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young girl who can ring my bell and I can take rejection. So you tell me go to hell, I'm bombastic, friendly, fantastic. Touch me on my butt, she says I'm Mr. Rude. Romantic, call me fantastic. She touch me on my butt, she says I'm Mr. Boom, boom, boom, boom, boom, bombastic. Tell me fantastic, touch me on my butt, she call me Mr. Rude. Romantic, tell me fantastic. She touch me on my butt, she says I'm Mr. Boom, boom. Gee whiz, baby please, let me take you. you to an island of the sweet cool breeze. You don't feel like drive, well baby hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby please. Don't you play with my nose cause I'm a hatchoon sneeze. Well you are the bun and me are the cheese. And if me are the rice, well baby love you the peas. I'm bombastic, then be fantastic. Cut me on me box, she says I'm Mr. Romantic, then be fantastic. Me box, she says I'm Mr. Pum Pum Pum Bastic, tell me fantastic. Put me on me box, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. Put me on me box, she says I'm Mr. Boom Boom. I say give you loving, tell you loving well good. I want you loving, can't beat it like you should. I give you loving, girl, you loving well good. I want you loving. Girl, you remember the word you like to kiss and caress. Rub down every strand of your bandages. I'm bombastic, rated as the best. The best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I'll bet you confess, when you put me to the test, that I'm bombastic, tell me fantastic. Put me on the box, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. Put me on the box, she says I'm Mr. Boom. Be fantastic, put me on the box, she says I'm Mr. Romantic. Send me fantastic, put me on the box, she says I'm Mr. Bombastic. Girl, your admiration, it'll hit me from the start. With such physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweet talk. Now go labba, labba, labba, and I chop your fart. I'll get straight to the point, like a horror, horror dog. Come lay down on the jacuzzi and get some bubble bath. Only sound you will hear is the beating of my heart. And we will, and have some sweet pillow talk. And bombastic, then be fantastic. Nothing on the box, you say, Mr. Rowe. Can be fantastic. Put me on my box, she says I'm Mr. Rowe. Er zit ook weer een sample in, hè, van Marvin Gaye, Let's Get It On. Dit was Shaggy Bombastic in de Sting remix. Stel je voor dat je weekend vandaag al begint. Ja. Je hebt gewoon werk, maar je hebt vandaag gewoon vrij de hele dag. En betaald. En betaald. Ja, om jezelf te ontwikkelen. Ik vind het een heel goed idee. Toch? Ja. Het idee is van AFAS. Gisteren was dan je Domibo. Zou je dan hebben in plaats van een Vrijmibo? Een Domibo heb je dan. Voor AFAS software is het realiteit. Vanaf 1 januari 2025 is er altijd lang weekend op vrijdag. En mocht je op vrijdag de telefoon nog moeten beantwoorden, dan heb je op woensdag een ontwikkelingsdag. Het was deze dagen wel het gesprek, hè, bij alle COVID-apparaten. AFAS software topman Bas van der Veld nu aan de lijn en Arco van Brakel. Hij schrijft van het boek Ondernemen met Impact. Bas, ik begin bij jou als het mag. Het personeel krijgt dus doorbetaald, vrijdag vrij. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Wanneer hebben jullie dit bedacht met elkaar? Dit hebben we bedacht in februari dit jaar. Ik was samen met onze financieel directeur 2 dagjes lekker op de hei. Ja. En je hebt wel eens van die thema's, die hoor je al jaar en dag. En die gaan het ene oor in, het andere oor uit. Dat was voor ons die vierdaagse werkweek. En toen dachten we met z'n tweeën, laten we toch eens even door de aversie heen bijten. En gewoon eens kijken, wat zouden de voordelen allemaal zijn als we het zouden doen. En 2,5 uur later hadden we eigenlijk toch wel een heel goed idee van, er zitten toch wel heel erg veel voordelen aan. Ja. En van het een kwam het ander. En uiteindelijk hebben we 2 weken geleden dit inderdaad aan al onze medewerkers verteld. En wat zijn die? Staande ovatie, kan ik je vertellen. Ja, dat snap ik. Niemand gaat natuurlijk zeggen. Nou, ik heb meteen 2 dingen. Laten we eerst bij die voordelen beginnen. Wat waren die voordelen waardoor jij overtuigd was? Waardoor je dacht van, dit moeten we gewoon gaan doen. Ja, weet je, er is heel veel wetenschappelijk onderzoek hier ook naar gedaan. Het mogen heel evident zijn dat het leidt tot een hogere medewerkerstevredenheid, betere werk-privé-balans, maar ook meer gendergelijkheid. Hè. Nederland is het koploper in part-time werken. We hebben tegelijkertijd ook de hoogste arbeidsparticipatie. Hè. De meeste mensen in Nederland werken. Maar het leidt ook tot klanttevredenheid en toegenomen productiviteit, innovatie en creativiteit. Dus ja, Waarom zou je het dan eigenlijk niet doen? Je moet het kunnen natuurlijk. Hè? Dat is wel de andere kant. Wij kunnen het doen. En dat je eigenlijk iets goeds doet voor iedereen. Hè? Dus het is voor onze medewerkers, ook voor onze klanten, maar ook voor de maatschappij. Want we hebben ook wel aangegeven aan onze medewerkers, nou, gebruik dan die ontwikkeldag om ook mantelzorg te doen, om ook vrijwilligerswerk te doen, of voor onze stichting de wereld een beetje beter te maken. En jij zegt klanttevredenheid, daar leidt het ook toe. Op welke manier? Nou ja, als medewerkers happy zijn, dan kunnen ze die klant ook beter verwennen. Dus dat is eigenlijk onze toverformule voor de afgelopen 28 jaar succes. Maar doordat die medewerker... Kijk, we zitten in de toch ook wel creatieve industrie. Ja. Als een ontwikkelaar bij ons vanuit rust een geweldig idee heeft, ja, dan kan hij zomaar iets in bewijs spreken in een paar uur bouwen, waar je anders zeg maar weken voor nodig hebt. En vanuit rust werken. Vanuit rust hebben wij dit idee gekregen. Vanuit rust heb ik in de afgelopen meivakantie een paar ideeën gehad, waardoor ik mijn eigen werk weer 20% heb kunnen versnellen. Mm-hmm. Dat komt ook vanuit een bepaalde rust. Vanuit een bepaalde balans. Arco van Brakel is schrijver van het boek Ondernemen met Impact. Arco, toen jij dit idee hoorde van AFAS en van Bas en zijn mensen, wat dacht je toen? Mm-hmm. Nou, het verbaast me helemaal niks. Want ik ken Bas en AFAS al wat langer. En wat AFAS heel goed heeft gedaan, is al jarenlang een cultuur gebouwd die sterk gebaseerd is op gezond verstand, op vertrouwen van mensen, op ruimte geven. Wel met hele duidelijke regels. Maar ze zijn super consistent in het bouwen van zo'n cultuur geweest de afgelopen decennia, kan ik zeggen. En dan is de stap naar een vierdaagse werkweek eigenlijk relatief klein. Dus mij verbaast het niks. Want vanuit vertrouwen kun je inderdaad dit doen als je dat doet. Wat heel belangrijk is, daar hebben wij best wel veel onderzoek naar gedaan. Ik ben een van de aandeelhouders van bijvoorbeeld het Semco Stijl Instituut. Daar werken we heel veel met zelfsturing, doen we in 31 landen. En we hebben er onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat vertrouwen is één ding, hè? Vertrouwen op gezond verstand. Maar minstens even belangrijk is dat je geen regels hebt die bedrijven in de weg zitten, die mensen in de weg zitten. En juist dat gezonde verstand als belangrijkste hoofdregel geeft net voldoende kaders om dit te kunnen doen, maar geeft ook voldoende ruimte aan de mensen om het te kunnen doen. En die balans hebben ze denk ik bij AFAS goed voor elkaar. Nou kijk, en ruimte, Bas zei het net ook al even in zijn antwoord verdekt. Kijk, ze kunnen het doen omdat er ook een goede productiviteit en omzet is. Ik las Bas, en correct me if I'm wrong, dat jullie begonnen was de omzet ongeveer per medewerker rond de €60.000. En dat is nu inmiddels gegroeid naar zo'n 4,5 ton per persoon. Je zou kunnen zeggen, als die productiviteit tot zoveel omzet leidt, je kan ook een deel van dat geld teruggeven aan de klanten. Dus zeg maar goedkoper worden. Kan zeker. En dit is precies hetzelfde argument dat we ook kregen van klanten. Een heel klein gedeelte van de klanten, laat ik het erbij zeggen. Toen we AZ gingen sponsoren. Oh ja. Toen we overgingen om jaarlijks 9 miljoen in onze foundation te steken om de wereld mooier te maken. Hè. Er zijn altijd klanten die zeggen, moet het niet terugkomen bij de klanten. Mm-hmm. En tegelijkertijd, ja, weet je wat ik belangrijk vind? Dat onze klanten ieder jaar opnieuw bepalen. Levert AFAS mij, hè, als klant, meer op dan dat het me kost? Heb ik er wat aan? En dat is in ons geval, is dat gewoon zo. Hè? Dus wij geven onze klanten met de oplossing die we hebben gewoon een gigantische hoger verhoging van hun rendement. En dan moet je op een gegeven moment ook vragen, ja, waar moet het dan beschikbaar komen? En wij zien natuurlijk heel veel dat er heel veel bedrijven ervoor kiezen om het alleen maar beschikbaar te stellen voor de aandeelhouders en voor de eigenaren. Hè? Of allerlei dure overnames te doen waarvan je af moet vragen, wat heeft de eindklant daar dan aan? Hè? Dus wij kiezen er in dit geval voor om ook iets aan die medewerkers terug te geven die al die jaren ervoor hebben gezorgd dat die productiviteit zo omhoog is gegaan. Arco van Brakel, in hoeverre is het wat Bas met AFAS doet een voorbeeld voor anderen, met name ook om talenten te binden? Want kijk, er is een krapte op de arbeidsmarkt, hè, een bepaalde segment, dat je gewoon veel moeilijker personeel kan krijgen. Je maakt je als werkgever natuurlijk heel erg aantrekkelijk, ook in die concurrentiestrijd. Ja. Is dat ook een van de redenen geweest, denk je? Absoluut. Maar nogmaals, het gaat natuurlijk, dit is natuurlijk super aantrekkelijk. Ik weet zeker dat er nu vandaag meer wordt geklikt op vacatures bij AFAS dan bij andere bedrijven. Dat weet ik 100% zeker. Is dat maar zo, Bas? Even tussendoor. Je moet het even omdraaien. Ja, dat is zeker zo. Ja, we hadden in de ochtend dat het bekend werd al 100 sollicitaties binnen. Zo. Dat klopt. Ja, ja. Ja, precies. Maar de grap is, als je daarnaar kijkt, dan doe je denk ik Bas en AFAS toch wat tekort. Want de reden dat de productiviteit zo hoog is, de reden dat die innovatie zo hoog is, is juist dat AFAS van het begin af aan zijn mensen centraal heeft gesteld. En dat zie je dus wereldwijd. We hebben het echt goed in beeld hoe dat zit bij bedrijven in alle mogelijke culturen. Alle bedrijven in alle culturen die hun mensen meer ruimte geven, meer verantwoordelijkheid geven, meer ruimte geven zich te ontwikkelen, die hebben die hogere innovatie. En daar moet je super consistent in sturen. Wat wij vaak zien, hè, ik weet zeker dat er nu ondernemers zijn die onmiddellijk enthousiast zijn het ook te doen. Dat zijn vaak die enorm innovatieve ondernemers. En die hebben vaak niet de discipline om consistent op deze cultuur te blijven sturen. Dat is eigenlijk het allermoeilijkste wat AFAS heeft gedaan. Dus dat zij dit nu voor elkaar krijgen is eigenlijk het resultaat van 20 jaar of nog langer consistent aan een cultuur bouwen. En dat is ook wat ik mee wil geven aan luisteraars die denken dat wil ik ook. Ga niet meteen beginnen alles om te gooien, maar realiseer je dat je best wel veel ervoor moet organiseren. Dat je er ook consistent op moet sturen, dat je echt met elkaar duidelijke kaders moet afspreken en dat je dan eigenlijk het kunt doen. En dan kan het misschien wel sneller dan je denkt, maar vaak kan het niet morgen. Ja, zeg, in welk café zit jij? Ja, ik zit midden in Hartje Wenen, zit ik. Afval in Wenen. Oh, lekker. Ja. Bas, maar er wordt inderdaad cappuccino gemaakt naast mij. Ik hoop dat die lekker is. Bas, ja. Nog heel kort even, want we hebben nog maar 40 seconden. Maar toch, als je aan zoiets begint, Bas, dan kan je ook niet meer eindigen. Ja. Of wel? Ja, nou, we doen het wel als een pilot van een jaar. Okay. Gelukkig blijkt in de praktijk dat die in 98% van de gevallen succesvol is en dus ook doorgaat. Dat is ook wel echt onze verwachting. Dan krijg je net zoiets als dat je nu, als we nu tegen de medewerkers hadden gezegd, jongens, we gaan naar een zesdaagse werkweek. Ja, hè? Dus ja, inderdaad, het terugdraaien wordt heel lastig. Maar het kan ook in drie, Bas. En in twee. Ja, bij jou wel, Peter. Ja, met mij wel, weet ik. Bas van der Veld, Arco van Brakel, dankjewel. Dank ook jullie hier in de studio. En straks zijn we natuurlijk weer, onder andere met onze vogelkoning, over schitterende vogels en hun kleuren. Radio 1. Schönen guten Morgen und natürlich willkommen. Deze week is de perstribune van Max in Hamburg. In Duitsland natuurlijk, hè. Waar het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd op het EK speelt. Jongen, de spanningen vieren je toch door de keel hier in het Volksparkstadion. En dus zijn we in de Oranjekroeg bij de wereldberoemde Reeperbaan. Moin, moin. Met onder andere oud-international Danny Blind, KNVB-directeur Marianne van Leeuwen, slagerzanger Danny Christian en oud-voetbalcommentator Evert ten Apel. Volksparkstadion is van Oranje. Zondag tussen 12 en 2, live vanuit Hamburg. De perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In Soedan heerst een bloedige oorlog. Miljoenen families zijn op de vlucht. Kijk niet weg, kijk om. Cordate geeft noodhulp en bouwt mee aan vrede. Help mee en geef nu op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Stap binnen in een wit landschap van nieuwe, indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta en werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO. Een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Molenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Onze ogen. Onze ogen laten de schoonheid zien in de kleine dingen. In de grote wonderen van onze wereld. We hebben oog voor het nu. Maar heeft u ook oog voor de toekomst? Laat na voor een volgende generatie. Steun wetenschappelijk oogonderzoek. Ga naar oogfonds.nl/oogvoordetoekomst en vraag ons magazine aan. NPO Radio 1. 3 uur. Umberto Tan. Eigen onderzoek eerst, dat roepen veel complotdenkers en andere pseudowetenschappers. Adriaan ter Braak, alias Chamadriaan, vraagt zich in het gelijknamige boek af: waarom doen mensen zo graag hun eigen onderzoek? En waarom kan desinformatie en pseudowetenschap online zo welig tieren? Daar gaan we het onder andere straks over hebben. Uiteraard ook met onze vogelkoning Arjen over de vogels. Maar nu eerst meer over het crisisoverleg in Den Haag. Met het NOS Journaal. Michel Koenen. De fractievoorzitters van de formerende partijen komen over een uur bij elkaar voor dat crisisoverleg. Doen ze met formateur Van Zwol. De Ronnen hebben dat bevestigd aan de NOS. Er is irritatie over de manier waarop Geert Wilders met de kandidaten voor de belangrijke post van minister van Asiel en Migratie is omgegaan, zegt verslaggever Wilco Boom. En dan gaat het in de eerste plaats om Marcus Sauer en vervolgens ook om Marjolein Faber. En die zijn allebei naar voren geschoven als minister van Asiel en Migratie. Nou, gisteravond werd bekend dat Wilders de kandidatuur van Marcus Sauer moest intrekken en ook vrijwillig introk, omdat hij niet door de screening van de Veiligheidsdienst kwam. Daarna schoof hij Faber naar voren, maar intussen zijn daar ook problemen mee. Ja, VVD-leider Jesselgus noemde haar vanochtend geen onomstreden kandidaat. Ze heeft er zorgen ook geuit bij Wilders en bij de formateur. Vandaar dus ook dat crisisoverleg. Een man uit Houten is veroordeeld tot 6 jaar cel voor online misbruik van tientallen jonge meisjes. De man dwong hen volgens de rechter tot het sturen van naaktfoto's en filmpjes. Verdachte heeft een lange periode een groot aantal jonge en deels onzekere meisjes omgepraat en onder druk gezet om seksuele foto's en video's te maken en te sturen. Hij heeft op een schaamteloze en onaanvaardbare manier misbruik gemaakt van hun jeugdige onbevangenheid en nieuwsgierigheid. Door naar verslaggever Edwin van den Berg. Jij was bij die uitspraak. Edwin, we hoorden dus al online misbruik, maar dat was niet het enige. Ja. Nee, hij heeft dat niet alleen online gedaan, maar ook met enkele meisjes afgesproken en vervolgens ontucht met ze gepleegd. En dat hoort dus ook bij de strafbare feiten die de rechtbank hier in Utrecht bewezen acht. In totaal ruim 52 meisjes die de man tot slachtoffer maakten. Minderjarige meisjes dus vooral in totaal 8 jaar lang. Ja, en één meisje dus 12 nog maar. Hoe is die zaak uiteindelijk naar buiten gekomen? Dat kwam nadat de moeder van het meisje dat zichzelf van het leven beroofde uiteindelijk op haar mobiele telefoon, de telefoon van haar dochter, allerlei chatberichten vond en afspraakjes. En toen ook merkte dat haar dochter lange tijd onder druk was gezet door de dader, inmiddels veroordeeld door de dader, en haar dochter dus dwong om foto's van zichzelf te maken en die aan hem te sturen en daarmee haar af te persen. En vervolgens ging de moeder met die wetenschap naar de politie en dat bracht dus de zaak aan het rollen. Ja, en de rechtbank heeft dus ook nog wel het nodige gezegd over die werkwijze van de man. Ja, schaamteloos en onaanvaardbaar noemt de rechtbank dat. Vooral omdat nadat de man wist dat een van de meisjes zelfmoord had gepleegd, onder druk dus door die afpersing en na een politieinval in zijn woning, doorging met zijn praktijken. En zegt de rechtbank, dat heeft veel meisjes niet alleen heel angstig gemaakt, maar ze ook een groot gevoel van schaamte bezorgd. Meisjes die langdurig, jarenlang een geheim bij zich hielden en ook heel lang niemand meer vertrouwden, zelfs niet hun familie en vrienden, hun ouders. Een zaak dus met grote impact bij 52 minderjarige meisjes. 6 jaar cel en een verplichte gedragsbehandeling, want de rechtbank acht de kans op herhaling aanwezig. Dankjewel, verslaggever Edwin van den Berg. Nederland heeft vorig jaar zo'n 23.000 mensen het land uitgezet. Een vijfde meer dan het jaar daarvoor. Het gaat onder meer om afgewezen asielzoekers en illegalen. Het grootste deel van hen vertrok zonder dwang. Meer dan 1,5 miljoen pelgrims van over de hele wereld beginnen vandaag in Mekka met de Hajj, de islamitische bedevaart. In totaal worden er 2 miljoen mensen verwacht, maar geen pelgrims uit Gaza. De Nederlandse synchroonzwemsters Noortje en Brechtje de Brouwer die hebben bij de EK in Belgrado hun tweede Europese titel gewonnen. De tweeling was de beste in de technische oefening en eerder wonnen ze al goud met de vrije oefening. Het Openbaar Ministerie eist een onvoorwaardelijke celstraf van 3 jaar tegen Ali B. Het OM zegt dat er wettig en overtuigend bewijs is van 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen van in totaal 3 vrouwen, onder wie een oud-kandidaat van The Voice of Holland en zangeres Ellen ten Damme. Een officier van justitie zei dat uit het dossier van Ali B het beeld naar voren komt van een dominant en manipulatief persoon die geen nee accepteert. Maar de advocaat van Ali B weerspreekt dat. En dan is het juist ook zo goed, hè, dat vaststaat dat hij ook gelijk ophield toen nee zei. Want ook hier wordt het patroon weer naar voren gebracht. Ali B accepteert geen nee. Maar dat is niet wat de getuigen hier hebben verklaard. Met andere woorden, hij accepteert wel degelijk nee. We hebben meerdere verklaringen van meerdere vrouwen in het dossier die zeggen dat hij niks meer doet als die vrouw nee zegt. De zitting is nog bezig, duurt ook nog wel even. Later vandaag krijgt Ali B zelf nog het laatste woord. Telling Griekspoor staat in de halve finales van het gasttoernooi van Rosmalen. De als 60 geplaatste titelverdediger knokte zich in 3 sets langs de Australiër Alexander Vukic. Griekspoor die neemt het morgen in de halve finale op tegen de Amerikaan Sebastian Korda. Later vanmiddag speelt Gijs Brouwer nog tegen de als 3e geplaatste Fransman Hugo Humbert voor ook een plaats in de halve finales. Het weer nog grijs met lokaal kans op een lichte bui, maar soms ook wat zon. Het is 15 graden op de Wadden tot lokaal 19 in het zuidoosten. Later vanavond en vannacht stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. En daarbij kan veel regen in korte tijd vallen. De ANWB verkeersinformatie, veel regen en korte tijd erop het vriezen, dus dat zijn veel files. Ja, dat zou nog wel eens meer kunnen worden, zeg maar. Het is tot nu toe een redelijk normaal beeld met 400 kilometer. Maar ja, die buien die kunnen echt nog wel voor vertraging gaan zorgen, inderdaad. Het is nu druk in het midden van het land en ook in Noord-Brabant staat het veelvuldig vast. Een paar voorbeelden daarvan, en dat zijn meteen de files met de meeste vertraging. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij de Meren door de werkzaamheden 13 kilometer met 40 minuten oponthoud. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Bij de grens 8 kilometer file met 1 uur vertraging. 30 minuten oponthoud doordat de rechterrijstrook van de A15 dicht is vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum. Zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden en dat levert momenteel 17 kilometer file op. Op de A50 vanuit Zwolle naar Arnhem. Een half uur vertraging bij Apeldoorn. Daar stond eerder vanmiddag een vrachtwagen met pech. Die is weer op weg geholpen, dus die 13 kilometer file die er nu nog staat, die kan gaan oplossen. En door de grenscontrole ook file op de A77 vanuit Nijmegen naar de Duitse grens. 2 kilometer daar met 10 minuten oponthoud. Lees de meeslepende nieuwe roman In de mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees onzichtbaar. In de mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Het Holland Festival presenteert de 24 uur durende voorstelling The Second Woman. Actrice Georgina Vrubaan speelt 100 keer dezelfde break-up scène met steeds andere tegenspelers. Beleef het 28 en 29 juni in Ita of volg de livestream in Tuschinski. Hou jij het net als Georgina 24 uur lang vol? Boek je starttijd op hollandfestival.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttoer via boijmans.nl. Darmkanker komt steeds meer voor bij jonge mensen. De Maag-Lever-Darmstichting financiert onderzoek naar de oorzaken hiervan. En dat kunnen we alleen doen dankzij uw donaties. Deze week is onze collecteweek. Geef of ga naar mlds.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, waar gaan we het over hebben de komende uur? We gaan het hebben over een bijzondere ontdekking vlakbij Curaçao. Op zo'n 500 meter diepte is een nieuw koraalrif ontdekt en die is in verrassend goede staat. Expeditierijder Renat Nooyer praat ons zo bij daarover. Jeroen Stekelenburg gaan we mee schakelen, want die volgt de mannen van Oranje natuurlijk op de voet. Heeft alles te maken met het EK dat vanavond losbarst. Duitsland, Schotland en Nederland speelt aanstaande zondag de eerste wedstrijd tegen Polen. En natuurlijk vogelkoning Arjan Dwarshuis met zijn mooiste vogelverhalen. Vandaag gaan we weer stilstaan bij de vogels en kleuren. Knussenvogels. Ja, we gaan het hebben over een vogel die cosmetica gebruikt, Humberto. Als enige diersoort buiten de mens. Ja. Echt, maar echt als bedoeld cosmetica. Bedoeld cosmetica. Zo ja, zie je maar nu eerst hangen. Eigen onderzoek eerst. Ja, het is een titel van een nieuw boek van Adriaan ter Braak onder de naam Chamadriaan, kaartel jaren. Een aantal jaar moet ik zeggen. Nepnieuws en pseudowetenschappelijke onzin op social media aan. En nu is er dus zijn boek, waarin hij op zoek gaat naar het antwoord op de vraag wat pseudowetenschap nou eigenlijk is en waarom het zo voor aantrekkelijk is voor een aantal mensen. Adriaan, welkom. Ja, ik zei net al tegen je, ik heb het boek gisteravond gekregen, dus ik heb het deels gelezen. Maar ik vind het wel mooi dat je deze term eruit haalt, eigen onderzoek in. Je moet je eigen onderzoek doen. Wat heeft jou zo getriggerd om dat precies te pakken? Je moet je eigen onderzoek doen. Ja, omdat ik dat ten eerste heel vaak terugkreeg als ik aan mensen bijvoorbeeld een bron vroeg. Dus mensen zeggen bijvoorbeeld, je moet geen zonnebrandcrème op smeren, want dan krijg je huidkanker van en niet van de zon zelf. Dan zeg ik, oké, dat vind ik een hele interessante bewering. Heb je daar misschien een bron voor? En dan is het antwoord, nou, dan doe gewoon je eigen onderzoek, Google zelf maar. Dus dat vond ik al, en dat hoor je heel vaak. Dat is ook echt een Engelse term, do your own research. Dus dat vond ik eigenlijk al interessant. En ten tweede, het is voor mij ook een soort van ontdekkingstocht geweest. Ik heb met heel veel mensen gepraat en heel veel dingen uitgezocht. Dus het was voor mij ook een beetje een onderzoek. En ik kaart ook aan in het boek dat het heel logisch is, bijvoorbeeld voor mensen, om voor bepaalde pseudowetenschap te vallen, omdat iedereen door zijn eigen lens kijkt en die wordt gevormd door je eigen ervaringen en wat niet al. En dat kan je gevoeliger maken voor bepaalde dingen. En ik heb ook een eigen context waarin ik dingen bekijk en dingen onderzoek. Dus het is ook mijn eigen onderzoek eigenlijk, dat boek. En ik vind ook dat je daar eerlijk over moet zijn. Wat is jouw context? Nou, gewoon dat ik een wetenschapsjournalist ben. Dus ik heb de wetenschap heel hoog zitten. Dus ik kijk misschien wel te veel naar dit alles vanuit het wetenschappelijke perspectief. Dat weet ik niet. Maar ik als denk natuurkundige gewoon, en scheikundige. Ja, natuurkunde en wiskundige. En wiskunde, ja. Ja, dat is mijn achtergrond. Dus, maar ik denk gewoon, we weten eigenlijk niks zeker. Maar het beste wat we hebben is de wetenschap. Dus van daaruit opereer ik. En ik heb in mijn eigen leven wel een en ander meegemaakt qua hoe mensen voor alternatieve behandelingen kunnen vallen. Dus ook dat vind ik dat je dat moet benoemen. En zeg maar mee moet wegen in hoe jij ernaar kijkt. Dus daarom heb ik het ook een beetje, ook zo mezelf gemaakt. Dus daarom heb ik het een beetje vanuit eigen onderzoek ingestoken. Omdat ik dat gewoon ook een geestig fenomeen vond. Wat ik wel opvallend vond in het boek wat ik gelezen heb in ieder geval. Je bent niet zuinig gewoon met namen noemen. Bijvoorbeeld wat ik heel goed voorbeeld van Rens Groes. Geef je als voorbeeld. Ja. Rens Groes had een verhaal over gezonde klei. Maar even zo te zeggen dat je dat nou vooral moest eten. Ja. Daar komt er een reactie op van een deskundige, van een wetenschapper. Iemand die gespecialiseerd is in darmen. Die zegt van nou, nee. En dan zegt ze, ja, wetenschap is ook maar een mening. Ja, precies, ja. Ik vind dat zo fascinerend, omdat je dus gewoon iemand die... Je wordt er mismoedig van als je eraan denkt. Ja, eigenlijk wel. Ik vind het aan de ene kant heel grappig, want het is echt een soort van... Ik word er cynisch ook wel van. Maar het is aan de ene kant heel humoristisch. Aan de andere kant denk ik echt van hier gaan we gewoon ten onder uiteindelijk. Aan dit soort dommigheid. Ja, en het is levensgevaarlijk. Iedereen kan er vervallen. Dat heb ik gemerkt toen mijn vriendin zwanger was. Nou, lag je stuit, mijn dochtertje. Ja. Nou, dan hoop je dat ze gaat draaien. Nou, dan ben je bereid. Op een gegeven moment ga je allemaal stomme dingen doen. Zoals met zo'n moxie-stick. Ja, ik wil net zeggen, heb je dat gedaan? Nou ja, en toen kwamen wij daar. Ja, ik ben echt niet. Ja, dat soort wierook ding achter je tenen. En toen kwamen we bij de arts. Die zei, nou, je bent niet goed wijs dat je dat hebt geprobeerd. Ja. En toch deden we het. Ja, en het mooie daaraan is ook dat bij sommige vrouwen zal die baby op de duur ook draaien. En een paar van die lui hebben die moxiestick gebruikt. Dus die zullen dan zeggen, ja, dat komt door die verloskundige raden aan. Ja, en dan blijft dat anekdotische bewijs in stand. Ja. Ja, dat is een hele mooie... Je geeft zelf ook een persoonlijk voorbeeld. Geef jij zelf in je boek ook over rond je vader. Je vader is helaas overleden aan de gevolg van ALS. En hij heeft uiteindelijk ook wiggelroede-methode gebruikt. Ja, maar dat zou ik ook doen. Dus ja, en weet je, als ik die ziekte zou hebben, zou ik ook alles doen. Hij was ook een hele slimme man. Dus het is ook helemaal niet iets, dat probeer ik ook uit te leggen. Het is niet iets waarvoor je dom hoeft te zijn. Het is gewoon iets, je kunt iets meemaken. Wat het ook is, je kunt een bepaald wantrouwen hebben naar de overheid. Je kunt een bepaalde identiteit hebben, waardoor je gewoon gevoeliger wordt voor bepaalde zaken. Of misschien wel gewoon uit wanhoop aan zoiets vastknappen. Dus dat is allemaal heel, heel begrijpelijk, maar het wordt wel steeds een groter probleem. Ja. Kijk, dat met je vader, dat gebeurde toen je nog een tiener was. Ja, zeg maar 18, 19 jaar. Ja. Is dat een van de aanleidingen geweest waardoor jij zo... zealously, zeggen ze in het Engels, echt doortastend inzet om af te zetten tegen kwakzalverij? Ik denk het niet. Ik denk dat dat anders ook wel was gebeurd. Maar het geeft me wat meer perspectief misschien en wat aan de menselijke kanten van. Dus ik kan wat beter begrijpen waarom misschien hele slimme mensen voor iets vallen wat ik zelf heel stomzinnig vind. Dus het geeft me wat dat betreft misschien wat meer handvatten en wat breder perspectief. Maar het is niet de reden dat ik het nu puur uit rancune daar continu daarop zit te rammen. Nee. Laten we de handvat van de wetenschap gebruiken. Ja. Hoe zou jij aan de ene kant wetenschap omschrijven en aan de andere kant pseudowetenschap? Nou, kijk, er zijn natuurlijk heel veel verschillende beschrijvingen voor, maar ik denk dat wetenschap in de kern een soort radicale vorm van eerlijkheid is, waarin je alles wat je weet continu probeert onderuit te halen en probeert te verbeteren wat je al denkt te weten. En daarin heb je nooit absolute zekerheid, maar wel een soort van dat je misschien iets steeds zekerder weet, omdat bijvoorbeeld de zwaartekracht weet, dat is zo vaak getest, dat je nu weet van oké, dit is heel erg bestand tegen proeven om het te falsifiëren. Dus dan weet je, dit geeft heel veel houvast, dit is waarschijnlijk wel waar in die zin. We weten niet of het absoluut waar is, maar dat is het. En dat is heel eerlijk en dat ben je continu mee bezig om dat zo zorgvuldig mogelijk neer te halen. En met pseudowetenschap, dat doet zich heel erg voor als wetenschap. Dus het heeft wel het jargon, het heeft wel de beweringen, het heeft wel allerlei andere dingen waardoor mensen zeggen, nou, dat zal dan wel heel wetenschappelijk zijn, maar het ontbeert juist die eerlijkheid en die doortastendheid en die transparantie van wat wetenschap is. Want als jij iemand die bijvoorbeeld een astroloog vraagt, dat vind ik bijvoorbeeld pseudowetenschap, hoe kom je daar dan bij? Dan is het van, ja, maar dit weten alleen wij astrologen en dit moet je maar begrijpen en dit is een onderbuikgevoel. Weet je, dus dan heb je niet die transparantie en dan heb je niet die manier van dat je wat je weet onderuit wil halen, omdat het iets is wat al honderden jaren of misschien wel duizenden jaren bestaat, maar nooit verandert, zeg maar. Wetenschap verandert altijd, maar pseudowetenschap blijft altijd hetzelfde. Homeopathie is al 200 jaar exact hetzelfde. Weet je wel, dat is gewoon een teken. Het slaat nergens op. Want niemand test dit waardoor het beter wordt. Het is gewoon een theorie die gewoon bestaat. En daar houden we het dan maar bij. En het wordt totaal niet aan die toets van de wetenschappelijke methode. Maar je ziet die ruimte, die twijfel die jij ook nu bespreekt, hè, die wetenschap in zich heeft. Dat elkaar uitdagen, peergroep, gewoon twijfel hebben ook. Daar zit de ruimte voor mensen om te zoeken naar een alternatief voor die wetenschap. Exact, ja, dat is het hele punt ook. Dus wetenschap heeft zijn zwaktes en die zwaktes is vaak een voedingsbodem voor pseudowetenschap en ook vaak voor kwakzalverij om op te planten en om de dingen op te laten groeien. Wat kwakzalvers zeggen vaak, oh, de dokter weet niet wat je hebt, maar ik weet het wel. En vaak is dat niet zo, want sommige dingen kunnen we gewoon niet diagnosticeren. Dat weten we gewoon niet, weet je. En er zijn leemtes in het systeem en er zijn zwaktes in de zorg en pseudowetenschap en met name kwakzalverij weten die altijd heel goed uit te buiten. Door ook bijvoorbeeld door de nuance te halen. Want het is veel fijner als jij met iets kampt dat iemand tegen je zegt, je hebt dit en dit is de remedie, klaar. Dan de dokter die zegt, ja, we weten het eigenlijk niet, probeer dit, probeer dat. En we moeten het maar even aankijken. Mensen willen gewoon snel antwoorden. En ja, dan is pseudowetenschap biedt heel veel fijne soelaas. We zijn vaak geneigd om anekdotische voorbeelden te geven. Ja. En dat ga ik ook doen. maar dan de andere kant op. Ja. Kijk, er zijn heel veel op online mensen die bijvoorbeeld allerlei dingen roepen over eten. Wat goed eten is, wat net goed eten is, E-nummers die wel of niet goed zijn. Ja. En heb ik een reis van 3 jaar gemaakt langs allemaal mensen van 100 jaar en ouder. Ja. En een van de vragen die ik aan ze stel is of ze iets bijzonders hebben gedaan om zo oud te worden, zo gezond oud te worden. Het antwoord bij alle 100 was eigenlijk totaal verschillend. Dus er is niet iets wat zij speciaal gedaan hebben. Dat denk ik ook niet, nee. Sinds daarvoor had ik het al, maar doordat die bezoek aan die mensen van 100 jaar en ouder heb ik nog veel minder dat ik überhaupt luister naar mensen die je vertellen wat je wel of niet moet eten. Want als je naar die mensen luistert, echt werkelijk, die hebben echt alles gegeten en gedronken wat God verboden heeft. En die zijn echt gezond oud geworden. Ja, de opa van mijn vriendin in 95, ja. Als je zegt, wat is zijn geheim? Roomboter op alles. Maar snap je? Nee, of een port elke dag. Niet te veel drinken. Ja. 1 keer per dag drinken. Ja. Dus allemaal onzin. Maar het is heel veel genen ook. En je kunt wel bepaalde dingen wel doen om gezond te blijven. Tuurlijk, hè? Want, ik bedoel, zij, niet roken, et cetera. Ja, en al die leefstijladviezen hebben ook wel ergens, die snijden ergens hout, omdat Nederlanders beginnen nu wel echt met massaal overgewicht te krijgen. En dat kun je ook weer door goed te eten, verstandiger te eten, kun je dat absoluut veranderen. Maar dan moet je niet in één keer enums gaan afschaffen of zo, weet je. Dat slaat nergens op. Dus je hebt helemaal gelijk. Er is nooit één formule, maar je moet gewoon alles een beetje in balans houden en zorgen dat je gewoon vitaal blijft. En goed bewegen, een beetje gezond eten, goed slapen. Ja, en de rest is ook vaak gewoon geen. Dat is ook weer iets wat heel lastig is om te accepteren. Hè? Dat je niet het stuur van je gezondheid, van je leven in je eigen hand hebt. Ja, maar wat dat hoop is je vaak dat mensen overhouden als ze jouw boek gelezen hebben? Ja, dat vind ik lastig. Ik hoop dat ze misschien wat kritischer kijken naar zowel de informatie die ze tot zich krijgen, maar ook naar zichzelf. Wat zijn mijn vooroordelen? Hoe consumeer ik wat ik online zie? En dat is misschien denk ik het enige waar je op kan hopen. En ik hoop dat ze misschien ook vermaakt zijn, want ik probeer het wel op een leuke manier uit te leggen. En dat ze misschien wat gereedschappen hebben om bepaalde medische fabeltjes te weerleggen als ze daar zelf mee worden geconfronteerd. Dat ze dan kunnen zeggen van nee, wacht eens even, dit klopt niet. Zoiets, ja. Adriaan ter Braak, het boek Eigen Onderzoek Eerst is vanaf dinsdag te koop in de boekhandel. Dankjewel, Adriaan. Thanks. George Michael van het album Living Without Prejudice. Heerlijk nummer, Waiting for that day. We gaan het hebben over een koraalrif, kilometers lang, helemaal nieuw, nog niet eerder gezien. Dat hebben wetenschappers namelijk ontdekt in de buurt van Curaçao. En de kans dat er meer onaangetast koraal is in het Nederlands Caribisch gebied is groot. Onderzoeksleider Renner de Nooyer van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, die heb ik nu aan de lijn, NIOS, gefeliciteerd. Dankjewel, goedemiddag. Is dit iets wat jullie hadden verwacht, of niet? Nee, eigenlijk niet. We hebben 3 weken rondgevaren rondom Curaçao om onderzoek te doen naar het zeewater, naar de bodemkwaliteit rondom het eiland. En het grootste gedeelte van de tijd kwamen eigenlijk op de bodem van de zee alleen maar autobanden en bierflesjes tegen. Ja. En plotseling eigenlijk kwamen we nog een prachtige rif tegen. En op vrij grote diepte. Hoeveel diepte? Ja, ergens tussen de 100 en 500 meter. En toen jullie dat zagen, wat dachten jullie toen? Nou, we waren verbaasd. Omdat over het algemeen gaat het heel erg slecht met koraalriffen. En dat zijn met name ondiepe koraalriffen. Dus koraalriffen die je kunt bijvoorbeeld zien als je... Bijvoorbeeld in Australië, de Great Barrier Reef, waarbij het koraal helemaal uitbleekt. Ja, precies. Daar kun je gewoon als snorkelend of duikend kun je dat bekijken. Die riffen die wij hebben gevonden, die zitten veel dieper. Dus daar kun je niet zomaar toe duiken. Daar is veel minder licht, dus de koralen zien er ook zo anders uit. Maar ook daar kunnen ze grote riffen vormen. En daar heb je ook veel minder last eigenlijk van dingen zoals klimaatverandering. De opwarming van de zee merk je vooral aan de oppervlakte. En niet op een paar honderd meter diepte. En ook vervuiling bijvoorbeeld. Hè? Dat is iets wat je vooral bij de kust dat het heel erg kan zijn. Maar iets dieper of iets verder weg van de kust. Wat minder. Dus dat is waarschijnlijk de reden ook dat het zo goed eruit ziet nog. Zijn het koraalriffen die wij al kenden? Of koraalsoorten moet ik zeggen. Die wij al kenden? Of zijn het ook nieuwe soorten? Nee, er zitten wel veel soorten tussen die we al kennen. We weten ook wel dat dit soort riffen bestaan. Soms echt op grote diepte. Die koralen die daar leven, die zien er heel anders uit dan ondiepe koralen. Als je plaatjes kent of zelf koralen hebt gezien, zien er ook heel kleurrijk uit. En dat komt eigenlijk doordat die koraaldieren een symbiose vormen met algen. En die algen die zetten licht om in energie. En die koraal en dat alg kunnen niet los van elkaar leven. Dit soort koralen die wij hebben gevonden en die we al vaker hebben gezien, die leven op plekken waar helemaal geen licht is. En waar ze dus ook niet van die symbionten nodig hebben. Dus ze zien er heel anders uit, ja. Maar ze vormen ook grote structuren vaak, riffen. Wat is het belang van deze koralen die jullie gevonden hebben? Nou, zo'n koraalrif zelf, dat is één. Dus die koralen zelf, die vormen grote structuren. En vaak heb je daarin en daartussen allerlei ander leven wat zich daar nestelt. Dus veel in koraalrif zitten vaak allerlei vissen die daar overleven, die schuil zitten. Dus dat zijn enorm biodiverse hotspots, zoals we die noemen. En die koralen zijn eigenlijk de basis van ontzettend diverse ecosystemen. En jullie zeggen, jullie hebben het gevonden dus in de buurt van Curaçao. En op basis van wat jullie gevonden hebben, zeggen jullie, nou, dat zou best wel eens meer kunnen zijn. Waar is dat op gebaseerd? Ja, nou, kijk, wat we doen, je moet je voorstellen, we zitten daar met een groot schip. En aan de zijkant van het schip laten we kabels naar beneden met een soort raamwerk waarin allerlei apparatuur zit, onder andere een camerasysteem. En dat camerasysteem laten we naar de bodem van de zee zakken, heel voorzichtig. En dan gaan we een stuk varen, dus dan vaar je een paar kilometer en ondertussen kijk je dus wat je ziet op de zeebodem. Wat je dus doet in een halve dag is maar een stukje van een paar kilometer. Mm-hmm. En we zien dan ineens een koraalrif en dat strekt zich dan over een paar kilometer uit. Maar wat natuurlijk links en rechts van ons transect, zeg maar, wat we hebben gevaren zit, dat weten we niet. He, dat zou weken bezig zijn om dat allemaal in kaart te brengen. En die tijd hadden we gewoon niet. Dus we hebben een klein stukje gezien, maar we denken dat het veel groter is dan dat we hebben gezien. Jeetje. En 500 meter diepte, daar betekent dus geen licht, zei je ook. Ja. Ook andere temperaturen natuurlijk. En de stroming, speelt dat allemaal mee? Ja, de stroming speelt zeker mee. We weten van dit soort koraalsystemen dat ze met name veel voorkomen op plekken waar je water hebt dat plotseling omhoog komt of wat nutriënten meeneemt. De andere plekken waar we dus waar we het niet hebben gevonden, dat zijn vaak veel rustigere plekken waar je grote zandvlaktes hebt. En waar bijvoorbeeld ook al die autobanden en die bierflesjes zeg maar terechtkomen. Dus het is een heel ander soort plek met een andere stroming. Hoe ver uit de kust is dit, Leonard Nooyer van Curaçao? Ja, ik kan er niet te veel over vertellen. Oh. En dat komt omdat we houden een beetje geheim waar het precies is. Omdat we toch bang zijn dat mensen, rijke mensen met kleine zeebootjes, onderzeeërs, daar naartoe gaan. En dat ze de koralen toch een beetje leger houden. Dat was vaak gezien in het verleden. Dus we willen dat niet. We worden lang over vertwijfeld of we het überhaupt zo naar buiten moesten brengen. Ja. Maar we kunnen eigenlijk niet zeggen waar het precies is. Wat heftig dat je hier aan moet denken eigenlijk. Nou ja, kijk, ik vroeg het. Omdat moet denken. Nou ja, omdat kijk, jij bent natuurlijk van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Nou is meer dan, 80% van onze wereld is zeewater en zee en oceanen. We weten er zo weinig van. En dan met zo'n koraalrif in de buurt van Curaçao, waar als er autobanden zijn en bierflesjes, dan zijn we daar echt wel een paar keer geweest. En dat we dan in 2024... voor het eerst daar een koraalrif ontdekken. Ja, maar dit is natuurlijk wel veel diep, hè. Die kom je niet zomaar. Je moet echt met speciale apparatuur moet je daar naartoe om op plekken te gaan kijken of daar wat zit. Dus het kost een hoop logistiek om dit soort dingen te ontdekken. Ja, hebben jullie geld genoeg om het vervolgonderzoek te doen en tijd? Nou, dit was net toevallig het einde van een groot project. Ik weet wel dat er collega's van mij die gaan volgend jaar weer naartoe. Niet speciaal voor koraalrif, maar bijvoorbeeld om te kijken naar sargassen. Dat is een soort bier. Dat we steeds vaker in grote hoeveelheden aanspoelt op Caribische eilanden. Mm. Daar doen we ook onderzoek naar om te kijken waar dat vandaan komt. Ja, precies. Ja. Mooi man. Lennart de Nooijer van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Dank je wel. Heel dank. S'éternise. Minuit passé, il fait tout noir. Les gens s'ambiancent et je reste assise. Ça descend toutes les bouteilles. On me propose encore un verre. Je suis à l'eau depuis la veille. Je préfère aller prendre l'air. Et quand soudain, je l'aperçois, c'est le même refrain que la dernière fois. Il me regarde intensément. Je fuis ses yeux qui me dévorent. Puis il s'approche doucement. Et moi, je laisse aller. Trois ans plus tard, on raconterait. Il faisait nuit, c'était l'été. Et puis on se disputerait pour savoir lequel en premier a dit à l'autre: tu me plais. On s'en fout des autres. Viens, on le fait. On va danser dans toutes les rues. On va chanter dans tous les bars. Demain, on s'en souviendra plus. Et puis après, ce sera trop tard. Laisse-moi t'aimer. Chez moi, on s'appelle, on gueule, on se marre, on ne nomme pas ce qui se passe, on est timide et maladroit, et puis soudain tu disparais, et je repense au mois de mai, et t'as eu peur en t'attachant ça de fenêtre ou pan, gageant, alors tu te casses évidemment, c'était plus simple apparemment, tu me laisses me poser mille questions, qu'est-ce qui lui prend à ce petit con, puis j'ai compris, mais quand même, donc une dernière fois pour la peine, laisse-moi t'aimer. D'amour, te le montrer au grand jour. J'aime ta peau douce quand tu m'en laisses le matin. Je ne veux que toi, toi, toi, tu es mon. Laisse-moi t'aimer van Laurie Dagmol. Goed, straks, hoe bereidt Oranje zich voor op de eerste wedstrijd op het EK aanstaande zondag tegen Polen? RMS-verslaggever Jeroen Stekelenburg volgt de mannen op de voet. Hij praat ons bij. En natuurlijk is onze eigen vogelkoning Arjan Dwarshuis weer van de partij. En gaat het hebben over een vogel die make-up gebruikt. Nu is het NOS-journaal. NPO Radio 1. Michel Koenen. De advocaat van Ali B. heeft in zijn pleidooi vrijspraak gevraagd in alle zaken die tegen zijn cliënt zijn aangespannen. Hij noemt de verklaringen van de drie vrouwen die hem beschuldigen onbetrouwbaar. Eerder vandaag werd er 3 jaar cel geëist tegen Ali B. De fractievoorzitters van de formerende partijen komen ongeveer een half uur bij elkaar voor crisisoverleg met formateur Van Zwol. Er is gedoe ontstaan over de kandidaat-ministers van de PVV. Van Zwol wil dat de neuzen weer dezelfde kant op gaan staan. Kinderen die dicht bij Schiphol wonen gebruiken op dagen dat er meer luchtvervuiling is door vliegtuigen vaker een puffer. Dat concludeert de Universiteit Utrecht na onderzoek. Daarvoor hield een groep van 200 kinderen dagelijks een dagboek bij en werd er gekeken of ze meer klachten hadden op dagen dat er meer vervuiling was. En dat bleek zo te zijn. Zo hadden de kinderen last van kortademigheid en piepende ademhaling, zegt een van de onderzoekers. Ja, dat betekent dus dat de verontreiniging zoals die van de luchtpark van Schiphol komt de gezondheid van kinderen aantast. We hebben ook een heel veel inspanning gestoken om te proberen verontreiniging van Schiphol te scheiden van verontreiniging van andere bronnen, van verkeer. En we kunnen echt duidelijk zien dat het echt de verontreiniging van Schiphol is die klachten veroorzaakt. En de Nederlandse voetbalvrouwen zijn uit de top 10 van de wereldranglijst gevallen. Oranje staat nu 11e. Het is voor het eerst in bijna 7 jaar tijd dat de Oranjevrouwen geen top 10 notering hebben. Wereldkampioen Spanje staat op 1, Frankrijk op 2 en Engeland op 3. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen met de wegen. Ja, de regen inderdaad. En die zorgen ervoor dat het iets drukker op de weg is dan normaal. De spits is in volle gang, al de vrijdagmiddagspits. De meeste files in het midden van het land en in Noord-Brabant. Maar ik zie dat hier in Den Haag ook behoorlijk donker wordt buiten. Dus er komt echt een fikse bui aan. Een ongeluk op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij Hilversum-Noord daardoor 9 kilometer file vanaf knooppunt Muidenberg. Dik 20 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. Wegwerkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Half uur vertraging tussen Gouda en de Meren in vorm van 15 kilometer file. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Bij de Duitse grens nu 7 kilometer file, maar wel met een uur vertraging. En bergingswerkzaamheden houden de rechterrijstrook van de A15 dicht vanuit Rotterdam naar Gorkum. Dus de knooppunt Ridderkerk en Gorkum daardoor 19 kilometer file. Met een half uur oponthoud. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Het begint. Vanavond is de eerste wedstrijd van het EK voetbal. Drievoudige Europese kampioen Duitsland trapt af tegen Schotland in eigen land. In Duitsland dus. Zondag staat Oranje tegenover Polen. De voorbereidingen zijn goed gegaan, hè, met de oefenwedstrijden tegen Canada en IJsland. Het belooft heel veel goeds allemaal. Werd 2 keer met 4-0 gewonnen. Goed voor het goede gevoel, goed voor het vertrouwen van het team. Nou, je kan allemaal invullen aan dat soort teksten. Maar wat zijn de kansen voor Oranje? En hoe staat het ervoor bij de tegenstanders in de pool? Polen, Frankrijk, Oostenrijk. Verslaggever Jeroen Stekenburg is in Wolfsburg. Volgens mij is het heel saai in Wolfsburg, of niet, Jeroen? Ontzettend saai, Humberto. Ja, echt, hè? Ja, dat is natuurlijk ook niet zo belangrijk voor ons. Want ik doe ook laat in de avond nog bijdragen voor diverse programma's. Dus het is niet zo dat we anders hier alle restaurants af zouden gaan. Maar dit is een stad waar je voorbij kunt rijden als je op vakantie richting het oosten gaat. Nou, dan hebben we dat eventjes, die administratie achter de rug. Ja. Hoe gaat het bij de training? Hoe gaat het bij Oranje? Wat zijn de dingen die nu spelen? Nou, kijk, ik moet natuurlijk als eerste zeggen dat wij lang niet alles te zien krijgen. Op dit moment is bijvoorbeeld het Nederlands elftal aan het trainen. Om 3 uur begonnen. En dan trainen ze vaak een uurtje, 5 kwartier, 6 kwartier misschien. Maar die is besloten. Gisteren mochten we een kwartiertje meekrijgen. We hebben wel een training hier al helemaal gezien. En wat speelt er bij het Nederlands elftal? Dat zijn toch wel de dingen die de afgelopen dagen al in de headlines hebben gestaan. Dat is dat Joshua Zirkzee nu ongetwijfeld voor het eerst op het veld staat. En de vraag is of Brian Brobbey erbij is. Het is natuurlijk een hele merkwaardige week geweest voor het Nederlands elftal. Op maandag nog Frenkie de Jong afgevallen. Op dinsdag nog Teun Koopmeiners afgevallen. Hals over kop, Ian Maatsen erbij gehaald. Ja, die is natuurlijk fit, want die heeft een week geleden nog Champions League finale gespeeld. Maar ja, Joshua Zirkzee is uit Disneyland gehaald. Disney World, ik weet niet hoe dat pretpark heet. En die is nu hier. En die heeft op 11 mei zijn laatste wedstrijd gespeeld. Dus daar zullen ze heel zorgvuldig mee om moeten gaan. En dan om het hele blessureverhaal even af te maken, is het ook de vraag hoe het met Brian Brobby is. Want die kreeg dan 2 dagen geleden weer wat last van zijn hamstring. Mm. Ik denk dat hij de eerste wedstrijd niet gaat halen. Want hamstring is dan toch echt wel te gevaarlijk. Dus ja, het is een onrustige laatste week geweest na al die goede oefenwedstrijden die jij net al schetste. Ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat jij het ook wel dacht, Jeroen. Het moment dat jij een speler naar zijn hamstring ziet grijpen, dan wordt er gezegd, het was stijf, maar dat belooft niet veel goeds. Want je gaat toch in je hoofd zitten ook. Nee, dat klopt. Hij heeft wel zelf daarover gezegd dat het iets... Hij heeft ook vaker last, hè, van zijn spieren, ook wel van zijn hamstring. Hij heeft wel gezegd, het was iets anders dan dat het bij Ajax gebeurde. Dan gebeurde het altijd vanuit een explosieve sprint. En nu was het meer dat hij een beetje uitgleed. Maar je hebt helemaal gelijk, zoals we natuurlijk maandag direct dachten toen Teun Koopmeijers naar zijn lies greep. Dat is ook vaak slecht nieuws. Ja. Hamstring is ook heel vaak slecht nieuws. Dus komende zondag denk ik dus inderdaad niet. En dan zeg ik het voorzichtig, want ik zou eigenlijk gewoon willen zeggen uitgesloten. Ja. En dan kun je je afvragen of die dan richting de wedstrijd Frankrijk weer een rol kan gaan spelen. Laat ik het zo zeggen, het is niet voor niks dat Koeman afweek van wat hij een dag eerder zei, dat hij niet een extra speler op wilde roepen, maar dat hij wel Joshua Zirkzee heeft opgeroepen. Dat is echt wel omdat hij denkt van dit zou wel eens mis kunnen gaan met Brian. Weet je wat ik ook een mooie opmerking vond, Jeroen? Kijk, dat hoor je coaches niet zo vaak zo nadrukkelijk zeggen. Hij zei letterlijk, het team waar ik mee begin, weet ik nu al, is niet het team waar ik mee eindig. Ja, nee, dat klopt. Ja, wat betekent dat volgens jou, die zin? Nou, wat ik denk, een aantal spelers heeft zich laten zien in deze voorbereiding. En ik denk eerlijk gezegd dat Koeman behoorlijk zit nog in het idee dat hij 2 weken geleden had met zijn basisopstelling. Maar dat hij wel voelt dat er mensen aan de deur aan het kloppen zijn. En één iemand die heel erg op is gevallen is natuurlijk Jeremy Frimpong. Ja. Ik denk dat wij heel vaak rond een uur een wissel gaan zien. Dat we dan gaan zien dat het duo Denzel Dumfries, Xavi Simons naar de kant gaat. En dat Geertruida en Frimpong erin gaan komen. Dat het bijna, in andere sporten heb je dat natuurlijk, hè, bij ijshockey, dat er dan een nieuwe lijn in komt. Ja. Nou, zo extreem is bij voetbal natuurlijk niet, want je kunt niet meer terugwisselen. Maar ik denk wel dat we dat heel vaak gaan zien. Dus daar zit dat wel een beetje in. En dan denk ik ook nog wel dat hij misschien bepaalde wedstrijden ook wel met Frimpong, Geertruida gaat beginnen. Dus ik moest gelijk aan die spelers denken toen hij dat zei. Maar het geldt natuurlijk wel op meer posities, dat hij echt wel wat te kiezen heeft. Dus ik ben ook wel heel benieuwd hoe hij dat precies aan gaat vliegen. Maar er is wel duidelijkheid gekomen in de afgelopen anderhalve week. En dat is denk ik voor de spelers ook wel heel prettig. Die benadrukken ook steeds dat ze allemaal een persoonlijk gesprek hebben gehad met de bondscoach. En dat ze precies weten waarom ze hier zijn. Zullen we eens de tegenstanders bekijken? Ik weet, normaal gesproken dan focussen we vooral op ons eigen team. Maar het is toch wel aardig om ze toch een beetje doorheen te halen. Oostenrijk, Frankrijk, Polen. Bij Polen valt meteen op, en Koeman gelooft het niet helemaal, dat Lewandowski niet speelt aanstaande zondag. Hebben ze nog genoeg andere toppers daar bij Polen? Milik is ook uitgevallen trouwens. Ze gaan er 11 opstellen. Kijk, ik moet wel ook een winstwaarschuwing doen dat mijn dat ik ook oogkleppen op heb. Hè? Dat er andere verslaggevers van de NOS bovenop de Polen zitten. Ja. Ik volg het natuurlijk een beetje op een afstandje. Ik heb natuurlijk meegekregen dat Lewandowski geblesseerd is geraakt en dat hij inderdaad niet zal spelen tegen Nederland. Ook al deed Koeman daar inderdaad een beetje die geloofde dat inderdaad niet. Je hebt die jongen van Napoli, die Zielinski bij Polen, dat is een hele goede speler. Maar Polen is, daar is echt de vedette weggevallen. Bij Nederland natuurlijk ook met Frenkie de Jong. Maar de Polen is natuurlijk eigenlijk al jarenlang een ploeg waar alles draait om één man. Ontzettend veel interlands gespeeld. Ontzettend veel interland goals gemaakt. Aanvoerder van het team. Op een leeftijd dat je denkt van dit is de laatste keer dat hij echt de kans heeft om te stralen op zo'n groot toernooi. Dus dat hij wegvalt en dat het ook niet direct gezegd is dat het maar voor één wedstrijd is. Dat is voor de Polen natuurlijk wel verschrikkelijk. Ze spelen na Nederland tegen Oostenrijk. Ja, dat zijn nou juist de 2 wedstrijden waarin nog wat te halen zou zijn voor de Polen. Dus het is voor de Polen is alles veranderd met het wegvallen van Lewandowski. Ja, verder hebben ze natuurlijk gewoon vooral ook een heel sterk collectief. Ja, dat geldt ook voor Frankrijk. En die hebben ook nog een soort Lewandowski in kwadraat met Mbappé. Ja. Maar grappig vond. En ik doe het natuurlijk, het is een oefenwedstrijd. Maar dat Canada dan tegen Frankrijk met 0-0 gelijk speelt en wij dat van met 4-0 daarvan winnen. Ja. Mbappé deed grotendeels van de wedstrijd trouwens niet mee. Ja, dat zegt toch iets. Nee, dat klopt. En het klopt dat Mbappé die viel volgens mij rond de 70ste minuut of zo in. Maar verder was het wel gewoon de basisopstelling van Frankrijk. Ik bedoel, kan op één of twee plaatsen verschillen. Maar het was zeker geen B-team. Ja, dat is natuurlijk zo. Kijk, en IJsland had ook met 1-0 van Engeland gewonnen in Engeland. Dus wij kijken vaak natuurlijk wel. We kijken door een oranje bril. We kunnen heel chauvinistisch zijn. Maar we zijn ook natuurlijk soms wel heel kritisch. Want dat soort wedstrijden met 4-0 winnen is echt gewoon hartstikke goed. Ja. En dat biedt totaal geen enkele garantie voor succes op het toernooi. Dat direct gezegd hebbende. Maar het klopt. Ik vraag me dan inderdaad ook wel eens af. Hoe zullen de Franse sportjournalisten nu kijken naar deze uitzwaaiwedstrijd? 0-0 in eigen huis tegen Canada. Ja, daar word je natuurlijk ook niet vrolijk van. Nee. Alleen de Fransen hebben natuurlijk zoveel talent. In de breedte, die kunnen echt, en dat zeggen we wel eens, het is een cliché, maar bij die Fransen is het echt waar, die kunnen echt 2-3 teams opstellen die het goed zouden doen op dit toernooi. Ja. Dus die komen altijd wel bovendrijven. Die zijn in de diepte, in de breedte zo sterk dat ik kan me niet voorstellen dat die echt uitglijden in de pool. Die kunnen natuurlijk wel een keer een wedstrijdje verliezen, maar die gaan, dat is gewoon te sterk. En Oostenrijk zou ook nog moeten handelen, maar Adriaan moet natuurlijk ook nog over de vogels praten, dus dat gaat niet meer. Eén ding, heel kort dan. De coach van Oostenrijk, dat is Ralf Rangnick. Dat is natuurlijk iemand die dat is het grootste verschil. Dat staat voor intensiteit, dat staat voor een voetbalmachine. Dus dat ga je treffen tegen Oostenrijk. Dat is wel interessant. Jeroen Stekenburg vanuit het saaie Wolfsburg, maar met een boeiend verhaal waar Oranje zich voorbereidt op die eerste wedstrijd op het EK. Aanstaande zondag om 3:00 middags tegen Polen. En uiteraard volgen we het hier ook bij NPO Radio 1 bij Langs de Lijn. Dankjewel, Jeroen. NPO Radio 1. Tot 4:00. Umberto Tan. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Oh, un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura. Imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para nummer, hè? Burbujas de Amor. Ik dacht van, wat zingt hij nou eigenlijk, weet je? Ja, Burbujas de Amor. Hij zingt letterlijk in het refrein, Ik zou een vis willen zijn om mijn neus in jouw vissenkom te steken en waar dan ook liefdesluchtbelletjes te blazen. Was getekend Juan Luis Guerra. Dat is heel poëtisch. Ja. Toch poëtisch, ja, hè? Ja. Hij zegt dat netjes. Tijd voor dit. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Oké, okay, straks hebben we dus een vogel die een soort van cosmetica gebruikt. Althans, ja, ja, wat je een equivalent van cosmetica zou kunnen, ja, ja, noemen. Ja. Kleuren en vogels, ja, deel 2. Ja, vorige keer trouwens heerlijk om weer in de studio en niet, ja, schoor te zijn. Ja. Dat is ook top. Eindelijk ben je weer een beetje fit. Ja, ik ben weer fit. Maar vorige keer heb ik verteld over kleuren in de veren. Want dat is toch waar vogels onbekend staan. En welke verschillende pigmenten je hebt. En wat iriseren is en zo. En nu ga ik het even over iets heel anders hebben. Namelijk kleuren die vogels aanbrengen bij zichzelf. En dat is één voorbeeld. En kleur op de naakte delen. Naakte delen is een vogelaarsterm voor snavel en poten. Is dat de naakte delen? Ja, en de washuid. Ja, dat ga ik zo vertellen. Maar eerst is een vogel die cosmetica gebruikt. En dat is een vogel die op meerdere fronten uniek is onder de vogels. Dat is de lammergier. Laten we eerst even inzoomen op de naam, lammergier. Dat is omdat bijgeloof. Hè? Dat is omdat mensen dachten dat die gieren, de lammeren van schapen die op die alpenweidjes leven, dat die pakten. Oh. Maar die lammergier die leeft inderdaad in hooggebergte, in de Alpen, Afrika, ook in de Himalaya. En die leeft, dat is echt heel bijzonder, vrijwel uitsluitend botten. Van niet het beenmerg in die botten. Oh. En dat om bij dat beenmerg te komen, laat hij die botten van grote hoogte vallen. Die kletteren dan op de rotsen kapot. En dan slikken ze die botten in het geheel daarna door met al die botsplinters en scherpe delen. Want lammergieren die hebben een maagzuur. Dat heeft een pH-waarde van 1. Dus dat is bijna zo zout als zoutzuur. Zo zout als zoutzuur. Waardoor het dus bot binnen 24 uur kan oplossen. En dus ook ze bij dat beenmerg komen. Maar dat is bijzonder aan die lammergier. Ja. En hij heeft een spanwijdte van bijna 2,70 meter. Wat ook bizar is. Maar wat heel gaaf is, die volwassen vogels. Die krijgen op een gegeven moment pas na 4-5 jaar krijgen ze een volwassen kleed. En dan krijgen ze een diep okerkleurige oranje buik. En bevedering rond de poten. Maar dat is dus niet de natuurlijke kleur van die veren. Nee, oh, dat is cosmetica. Want wat die lammergieren doen, ze badderen in modderpoeltjes met heel veel ijzeroxide erin. En dat heeft een oranje kleur. Zeker als het dan daarna nog aan de lucht wordt blootgesteld. En dat lijken ze echt doelbewust te doen. En ook op de bevedering rond de poten een met hun snavel. De kleur van jouw t-shirt. Precies. Als je het had gezien, dan had je het geweten. Ja. Maar dat doen ze dus, lijken ze doelbewust te doen om die oranje kleur te krijgen. En dat gebruiken ze dus om een partner te vinden. Oh. Wat dus echt bizar is. Ja. Want het zit dus niet alleen op de buik, maar ze vegen het ook uit op de poten. Ja. En de bevedering rond de poten. Als je het over poten hebt, dan heb je ook nog de blauwvoetgent. Ja, dus vogels hebben kleuren op de al die waanzinnige kleuren. Ze kunnen ultraviolet licht ook nog zien, dus dat is een extra kleur. Maar ze hebben dus ook waanzinnige kleuren vaak op de naakte delen. Dus de snavel of de poten. Bijvoorbeeld de papegaaiduiker. Laten we daar eerst over hebben. Die papegaaiduikers, iedereen kent ze wel. Met die bizarre snavels met allerlei kleuren die je ziet op de Britse eilanden. En dat heeft maar één functie. En dat is imponeren van een partner. En waardoor weet je dat ook? Is omdat als het broedseizoen voorbij is, dan krimpt die snavel. Die wordt kleiner. En de kleur verdwijnt grotendeels. En dat is omdat ze niks aan die gekleurde snavel hebben buiten het broedseizoen. Hebben zij gewoon een soort snavel in? Ja, en dat zie je ook bij reigerachtigen bijvoorbeeld. Dus bij reigers verkleurt de snavel en de poten in het broedseizoen. Dus een grote zilverreiger heeft een gele snavel in de winter. In de zomer heeft hij een blauw-zwarte snavel met een soort mintgroene basis. En dat is dan, buiten al die sierveren die ze hebben, een soort extra ding om nog meer op te vallen. En dan, ja, het broedseizoen voorbij. En dan binnen een paar weken tijd verliezen ze die kleur meer. Dus, en dan heb je natuurlijk vogels die hun poten juist gebruiken om de partner te verleiden. En dat is het waanzinnig voorbeeld is de blauwvoetgent. Als je ooit op de Galapagos-eilanden bent geweest, ik niet. Ik ook niet. Ik heb wel de blauwvoetgent gezien voor de kust van Peru. Maar die beesten die hebben knalblauwe poten. En die omste beurt tillen ze die zo op. En dan laten ze de onderkant van hun poot zien aan hun partner. En die is dus knalblauw. En voor een andere blauwvoetgent is dat echt wauw. Dan is dat gewoon echt een soort... Oh, maar... vandaar dat die pillen ook blauw zijn. Oh ja, is dat... Maar wat dus ook heel bijzonder is, je hebt dus ook vogels en die kunnen de kleur van hun naakte delen binnen een fractie van een seconde veranderen. Een soort chameleon. Ja, en dat heb ik dus met eigen ogen gezien in Papua-Nieuw-Guinea. En het bizarre is, de eerste keer dat we op die plek waren, de Kumulords, dachten we dat er twee soorten honingeters zaten. De common smoky honey eater en een andere soort. Omdat die ene zo'n gele washuid hebben rond de ogen. Een soort lellen hebben ze van huid rondom de ogen. En die ander hadden dat in het rood. Dus we dachten twee verschillende soorten. En het vogelboek was toen heel slecht. 2016 ging ik terug daar. En wat zag ik toen? Er zat zo'n common smoky honey eater. Een zwarte zangvogel met knalgele van die lellen dus rond zijn ogen. En toen kwam er een van de ribbon-tailed astrapia, paradijsvogel. Die kwam aanvliegen en die wilde dat stukje fruit wat hij wilde. En toen zag je binnen een fractie van een seconde, bam, werd knalrood. Dat geel rond... Als een soort van waarschuwing. Ja, en wat ze dus... sindsdien ben ik er naar gekeken waardoor dat dus, hoe ze dat dus doen. En ze hebben een soort hele oppervlakkige aderen door die gele huid... lellen eigenlijk rond de ogen lopen. En als ze dan geagiteerd zijn, dan kunnen ze daar heel snel bloed in pompen. En dan wordt dat geel, dat wordt knalrood. En dat, dat kunnen ze dus, die vogels. Oh mijn god, de geelwang honingeter. Ja, ja, ja. En zo zie je maar, hè, dat die kleuren van de vogels... Je bent nog niet klaar, hè? Nu heb ik het alleen over poten en snavelkleuren gehad. Volgende week ga ik het hebben over de meest waanzinnig gekleurde vogels. En dan ga ik vertellen... Ja, hoe ik er ook één heb gegeten. En dat was een... En het was geen kip? Nee, zeker niet. Alles behalve, het was ook op Papua Nieuw-Guinea. En het was juist om die vogel laatste eer te bewijzen. Maar dat is echt een emotioneel verhaal, Berto. Oké, dan gaan we die goede tijden, slechte tijden aflevering gaan we gewoon volgende week opmaken. Ja. Straks was één vandaag met Susanne Bosman. Heel veel plezier daarbij. En ik zeg tot volgende week weer. Dan zijn we er weer. Tot dan. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Statushouders mogen geen voorrang meer krijgen op sociale huurwoningen, vinden de nieuwe coalitiepartijen. Heel veel Nederlanders ervaren dat oneerlijk. Maar als sociale huur geen optie is, waar moeten deze mensen dan gaan wonen? Het was oorspronkelijk een showroom. Die tractors die werden hier uitgestald. Statushouders worden nu al ondergebracht in oude showrooms, scholen en zeecontainers. This is the best we have. What is the worst? Weigeren is geen optie. You have to move. Otherwise, you will go to the street. Komen statushouders straks op straat te staan? En biedt dit beleid echt een oplossing voor de woningnood? Statushouders in de showroom. Morgenmiddag om 14:00 bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Alweer die telefoon. Ja, Nina, had je nog... Boost nodig? 4 uur kippensoep. Dat zouden meer mensen moeten doen. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is... dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis.